Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse staat en de Oranjes waren doelbewust, langdurig en structureel betrokken bij slavernij in de voormalige koloniën. Dat is de conclusie van onderzoekers in het boek Staat en Slavernij. De onderzoekers hebben uitgerekend dat de familie van Oranje-Nassau omgerekend ruim een half miljard euro aan de slavernij heeft verdiend in de periode 1665 tot 1770. Papierfabriek De Hoop in Eerbeek in Gelderland gaat na ruim 350 jaar dicht. Volgens de Finse eigenaar is die sluiting noodzakelijk vanwege overcapaciteit in Europa. Maar de vakbonden zeggen dat de fabriek altijd goed heeft gedraaid en de sluiting slaat volgens hen nergens op. 185 mensen verliezen hun baan. Het Verenigd Koninkrijk, de VS, Denemarken en Nederland hebben de aanschaf bekendgemaakt van honderden luchtdoelraketten voor Oekraïne. Het zijn raketten voor de korte en middellange afstand, zegt de Britse regering. En de Britse actrice en politica Glenda Jackson is overleden. Ze won 2 keer een Oscar en was later onder meer onderminister voor de Britse Labour-partij. Glenda Jackson is 87 jaar geworden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Je bent daar 10 minuten langer onderweg. En je hebt veel vertraging bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht is het oponthoud bijna 3 kwartier door een autobrand. En daar is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is 8:50. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond de halve finale in de Nations League. Spanje tegen Italië begint in Enschede over een kwartier. In Oslo komen de beste atleten van de wereld in actie. Nederlandse blikvaardaar is natuurlijk Femke Bol. Theatermaker Louis van Beek en componist Fons Merkies blazen de filmklassieker De Fanfare een nieuw leven in. Hoe zij het Oer-Hollandse Giethoorn, het decor maken, hoe ze daar decor maken van hun voorstelling, vertellen ze na 9:00. En sportminister Connie Helder lanceert vandaag plannen voor een nieuwe sportwet en we spreken haar zometeen. In Oslo dus de topatleten bijeengekomen voor de 5e Diamond League ontmoeting van dit seizoen. En Leon Haan is hier, volgt de wedstrijd voor ons. Leon, een aantal Nederlandse deelnemers vanavond blikvanger al geweest. Hè? Femke Bol, 400 meter hoorde, hoe ging het? Ja, geweldig. Geweldig, ze wint. En, ja. Ja, je is geen verrassing meer, hè? Nee, zo langzamerhand begin je eraan te wennen. Ook al blijft het gewoon bijzonder om te zien met hoeveel overtuiging zij die 400 meter horde loopt. 23 jaar, heeft een ongeslagen status nu in die Diamond League. Wint race na race na race. Ja, en ze was nu met 52-30 weer een stukje sneller dan 2 weken geleden. Het is de 4e tijd in haar carrière tot nu toe. Haar Europese record zit ze dichtbij, 52-03. Het is een kwestie van weken, denk ik. Misschien een week voordat ze dat eigen record gaat verbeteren. Ja, en dan is het natuurlijk nog de vraag: wat wordt het later bij het WK als ze uitkomt tegen wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin? Ja, zij gaat sneller. Komt die competitie een beetje in de buurt nog wel? Gaan die ook sneller? Het is moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen, omdat ik geen idee heb wat Sydney McLaughlin precies gaat doen qua programma. Mm-hmm. Sydney McLaughlin, een Amerikaanse die relatief weinig wedstrijden doet. We hebben de vorige week in Parijs kunnen zien op de 400 meter vlak. Daar deed ze een test. Ze begon veel te snel. En ja, ik dacht ook van als ze zo doorloopt, dan komt ze zelfs in het buurt van het wereldrecord. Stokoude wereldrecord van Marita Koch. Mm-hmm. Maar toen kwam toch die verzuring en die enorme klap. En toen werd dat eigenlijk als het ware afgestraft. Nou ja, dat was een eenmalig uitstapje, die 400 meter, naar Europa. En ik denk dat ze nu alleen maar haar voorbereidingen doet op het WK komende zomer in Budapest, om dan weer te excelleren op de 400 meter horde, haar specialiteit. Dat is Femke Bol. Gaan we nog meer Nederlands in actie zien vandaag? Ja, nou, Jessica Schilder is in actie geweest. 3 keer stond ze in de kogelring, maar het ging 3 keer mis. Okay. Dat wil zeggen, ze heeft moeite met de techniek. Ze heeft een draaitechniek en dat loopt gewoon het hele seizoen nog niet goed. Eigenlijk is dat probleem ontstaan vanaf het indoorseizoen. Toen kwam ze op een gegeven moment ten val en daardoor kon ze niet goed voor de dag komen bij het Europees Indoorkampioenschap. Dat werd niks. En sindsdien elke keer veel ongeldige pogingen. En nu 3 keer ongeldig, ja, dat betekent einde wedstrijd. Okay. En wie volgen we straks nog? Jorinde van Klinken bij discuswerpen. Dan op dit moment nog bezig de 3000 meter met Diana van S en Maureen Koster. En dan is er nog een 4x400 met een B-ploeg. Maar wel belangrijk, helemaal aan het einde van het programma. Okay. Leon, dankjewel. Je gaat het voor ons in de gaten houden. Later hoor je weer nog een keer. Het kabinet maakte vanmiddag bekend dat er een sportwet komt. Ja, zo'n wet die is er nog niet en die moet dan gaan zorgen dat de sport in ons land beter georganiseerd wordt. In Den Haag is de verantwoordelijk minister voor langdurige zorgen en sport, Connie Helder. Mevrouw Helder, goedenavond. Grootse plannen kondigt u vandaag aan. Een wet om de sport in ons land dus beter te organiseren voor de toekomst. Waarom is dit het moment voor zo'n wet? Ja, we hebben eigenlijk een hartstikke goed georganiseerde sport in Nederland. Hè? Dus je vraagt je af, waarom is het eigenlijk nodig? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja, ik hoorde hem net al. Dat zit eigenlijk in twee dingen. Eén, op de eerste plaats, en dat heb je de afgelopen weken ook weer kunnen horen, moeten we op het gebied van veiligheid in de sport echt meer dan we tot nu toe gedaan hebben. Mm-hmm. Ja, er zijn heel veel onderzoeken nu waaruit blijkt dat we het in de zorg nog onvoldoende goed hebben georganiseerd. Een voorbeeld wat we daar gaan doen met die sportwet is het huidige Centrum voor Veilige Sport. Dat zit bij NOC-NSF. Ja. Dat functioneert overigens uitstekend. Hè. Dat doet heel goed werk. Maar het is heel belangrijk om dat echt onafhankelijk te positioneren. En daar heb ik een wettelijke grondslag voor nodig. En heeft u het dan over zowel de amateursport als de topsport? Ja, zeker. Dat betreft, die veiligheid betreft echt zowel de amateur, de breedte sport als de topsport. We zien dat het trainingsklimaat moet echt veranderen. We moeten zorgen dat onze kinderen die op sportclubs zitten echt veilig kunnen opgroeien en veilig kunnen sporten. Maar geldt zeker ook voor de topsport. En de tweede reden om naar zo'n wet te kijken is dat we natuurlijk, dat hebben we ook bij COVID gezien, sporten en bewegen is ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En in het gezondheidszorgbeleid hebben we ook gezegd met elkaar, de komende jaren gaan we echt investeren in preventie, in meer bewegen. En dat moeten we gewoon belangrijker maken. En wat ik in die wet ga doen, is dus het publieke belang van sport ook echt benadrukken en zorgen dat we dat gaan regelen. Oké, zometeen dat tweede. Laten we dan even beginnen bij dat integriteitscentrum dat er moet komen. Hoe gaat zo'n landelijk centrum misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag in de sport tegenhouden? Nou ja, wat belangrijk is van het centrum nu al, is dat als iemand daar ervaringen mee heeft, dat ze zich kunnen melden bij het centrum, dan worden ze echt goed geholpen. En daarnaast hebben we het instituut sportrechtspraak. Dat instituut dat zorgt voor tuchtrechtspraak als er misstanden zijn. Bijvoorbeeld een trainer die over de schreef gaat, om te zorgen dat mensen daar hun zaak aanhangig kunnen maken. En dat hebben we al. We hebben ook de afgelopen jaren echt al gekeken hoe we dat kunnen verbeteren. Mm-hmm. Maar we willen dat toch verder ontwikkelen naar een zogenaamd echt onafhankelijk integriteitscentrum. Om vooral te benadrukken dat die veiligheid in de sport superbelangrijk is. Dat dat onafhankelijk moet zijn. Dat mensen dat echt goed kunnen vertrouwen. Dat ze daar met hun melding terecht kunnen. En ook goed geholpen worden. En waarom kunnen de bonden dat zelf niet doen? Ja, dat houdt toch altijd de zweem dat het de sport is, hè, het integriteitscentrum binnen de sport. We hebben ook met elkaar geconstateerd dat het goed zou zijn als we dat onafhankelijk doen, maar dat we het ook verder doorontwikkelen. En dat zit hem ook in dat je goed kijkt naar de hele kwaliteiten van de trainers, dat die dat ook in de huidige tijdsgeest doen. En dat je ook voor topsport het hebt over wel grenzen verleggen zonder grenzen te overschrijden. En dat klinkt allemaal heel makkelijk, hè? Dan hebben we een onderzoek en dan klinkt dat allemaal heel makkelijk. Maar om dat echt in alle onderdelen van de sport goed in te regelen, ik zie echt dat de sport daar hulp bij nodig heeft. En de sportsector zelf, die in Nederland goed georganiseerd is, die is daar volop mee aan de slag. En dat gaan we ook echt niet overvleugelen. Maar daarnaast moet ik ervoor zorgen dat niet alleen ik, maar ook alle andere overheidslagen, denk aan de gemeente, denk aan de provincies, maar ook andere departementen, dat die ook allemaal meedoen om dat sportklimaat veilig te maken. En die samen, daar doen we echt een stap naar voren door dat in deze wet vast te leggen. Dat is één. Wat ook wordt vastgelegd is de verantwoordelijkheid die overheden hebben voor sportvoorzieningen. Is daar nu onduidelijkheid over? Nou, het is vooral belangrijk dat we met elkaar kijken, want veel van die voorzieningen die zijn bijvoorbeeld in eigendom van de gemeente. Hè, dat we goed kijken, want heel veel voorzieningen moeten worden verduurzaamd. En dat het niet van de gemeente afhangt, zeg maar, welke gemeente het is, of je daar goed voor zorgt. Of je ook een goed en actief sportbeleid hebt. Een van de dingen die we in de wet willen regelen is dat ook iedere gemeente één keer in de 4 jaar echt een sportbeleid formuleert. En dan zijn die voorzieningen natuurlijk ook onderdeel van. Het is overigens niet zo dat we heel slecht zitten in de voorzieningen. We maken ons wel zorg om de verduurzamingsslag die we moeten maken. Maar we zijn in Nederland, hebben echt een fijnmazige sportinfrastructuur. Dus je hoeft maar een paar kilometer verderop vind je altijd wel een gymzaal, een sporthal, een zwembad. Dus we hebben eigenlijk heel veel sportvoorzieningen in Nederland. Dat is goed. Mm-hmm. Maar ook naar de toekomst toe moeten we er goed voor zorgen. Maar als gemeenten sportvoorzieningen sluiten, dan komt dat vaak omdat ze hun begroting niet rondkrijgen. Hebben zij meer aan wat meer geld dan aan een extra wet? Daar hebben we al in geïnvesteerd. Hè. Er zijn subsidieregelingen voor de verduurzaming. Ik ben ook zeker nu aan het kijken wat is precies de problematiek van de komende jaren. Maar daar wordt al geld aan gegeven en er zijn mogelijkheden om dat aan te vragen. Maar los daarvan hebben gemeentes wel last van steeds krappere budgetten. Nou, dan is een zwembad of een sportvoorziening iets, nou ja, wat gewoon drukt op de begroting van zo'n gemeente. Helpt een wet dan wel? Moet u niet gewoon naar de minister van Binnenlandse Zaken en zeggen, geef die gemeentes wat meer geld en dan regelen ze het zelf wel? Nou, het eerste wat we moeten doen is in die wet die verantwoordelijkheden vastleggen, zodat we ook met elkaar weten wat doet de Rijk, wat doet de gemeente, wat doet de sportwereld zelf. En dat spreken we nu bijvoorbeeld in akkoorden af met elkaar, maar dat gaan we dan in die wet, gaan we die verantwoordelijkheden vastleggen. En daarbovenop, maar dan hebben we het echt wel weer over een periode hierna, kunnen we natuurlijk kijken van oké, en hoe moeten we dat dan verder uitbouwen? Ja. En dit is zeker een van de vragen, maar het is zowel de vraag of we daar inderdaad heel veel meer geld in moeten investeren, of we vooral moeten kijken hoe we die voorzieningen verder verduurzamen. Wat voor voorzieningen zijn er ook behoefte aan? Hè? Je ziet bijvoorbeeld ook heel veel gemeentes die de sportvoorzieningen bij elkaar brengen in een sportpark of in een sportcampus. Ja. En dan kun je ook meer dan de som der delen eruit halen. Kun je ook met minder geld kun je meer bereiken. En dat soort ontwikkelingen die zitten ook in het huidige sportbeleid. Ja, dus het is ook misschien wel de bedoeling om uiteindelijk de boel te gaan groeperen, de boel te gaan clusteren, voorzieningen bij elkaar te krijgen. Nou, laten we niet vooruitlopen, want dan denkt iedere gemeente, wat gaat er nu allemaal gebeuren? We gaan eerst die verantwoordelijkheden vastleggen. En die verantwoordelijken zijn vooral dat de gemeente sportbeleid maakt, maar ik ook als minister van Sport, dat we breder kijken naar sport en bewegen, wat we nu ook doen, maar dat we dat in de toekomst ook blijven doen. Dat we kijken wat we daarvoor nodig hebben. En natuurlijk heeft de gemeente ook zelf de sturingskracht om te kijken wat in hun gemeente nou zeg maar nodig is. Want iedere gemeente die verschilt natuurlijk. En als je nu kijkt naar de huidige sportinfrastructuur, dan is die best heel fijnmazig. En je ziet, ik zie gemeentes wel de beweging maken om bijvoorbeeld op sportparken verenigingen samen te voegen. Ja. Omdat je daar toch ook gebruik kunt maken van dezelfde voorzieningen bijvoorbeeld. En nou ja, via ook het gezond en actief levenakkoord, dat gaat over preventie. Ook daar krijgen gemeentes geld om te zorgen voor bijvoorbeeld buurtsportcoaches, verenigingscoaches en dergelijke. Dus ook daar wordt geïnvesteerd in de gemeentes. Ja, en dan is uw wens dus uiteindelijk dat daar misschien dus ook wel wat meer geld bij komt kijken. Hebben we het echt over een volgende periode? Ik ben nu bezig. Als u niet meer de onderhandelingen met minister Kaag hoeft te voeren. Ja, zo klinkt het wel. Ja, wel een beetje. Maar zo is het niet. Okay. Nee, maar zo is het echt niet bedoeld. We hebben nu gewoon de sportbegroting die we hebben. We zitten ook niet in het financiële klimaat in Nederland om zomaar even te zeggen, daar moet heel veel geld meer bij. Want weet je, iedere euro die je uit de schatkist haalt, die moet je er ook weer instoppen met elkaar. Ja. Ik ben nu bezig om, en dat is echt al een historische stap, om te zeggen, het publieke belang van sport gaan we toch echt nu. We hebben het voornemen in ieder geval om dat in een wet vast te leggen. En dan weten we wat ieders verantwoordelijkheid is. Dat doen we niet één keer. Dat houden we daarna ook vol. Ja. En van daaruit kijken we wat er nodig is. En het enige wat ik naar voren haal, omdat het echt nu nodig is, is echt die veiligheid in de sport, die veilige cultuur. Ja. Daar zijn we al mee bezig. Helder. En verder heeft u het nazi-veiligheid die dus voor de amateursport en de topsport geldt, vooral over de breedte sport. Komt er ook nog een aparte topsportparagraaf in die wet? Nou, dus we hebben nu in het huidige sportakkoord wat we aan het uitwerken zijn, inderdaad de strategie voor de topsport zitten. Het zou me niet verbazen als dat daar op enig moment nog een plek in krijgt, maar niet nu in ieder geval. Ik heb de Kamer ook beloofd. Nou, het is ook zo dat, kijk, een wet duurt natuurlijk een hele tijd voordat die er is. Dus ik begin er nu aan. Ik heb het voornemen. Dat betekent dat ik wil proberen, dat is ook de vraag van de Kamer, om in deze kabinetsperiode nog een wet voor te leggen. En dat betekent dat we ons ook een beetje moeten inhouden wat er allemaal in zit. Ja. Maar het is ook de bedoeling dat we dat in een soort eerste stap doen. Een eerste tranche hebben we dat genoemd. En ja, dan is het in ons stelsel zo dat we weer verkiezingen hebben. En dat dus het volgende kabinet opnieuw weer gaat kijken wat een eventuele tweede tranche is. Daar kan ik helaas niet op vooruit lopen. Dat is heel technisch. De Tweede Kamer wil dus dat die wet er komt. Wanneer denkt u dat u hem af heeft? Nou, het is echt het voornemen om hem voor het einde van deze periode, dus medio 2025, in de Kamer te kunnen aanbieden. Dat is wel optimistisch. Ja, het duurt inderdaad. Zo'n wet ontwerpen, ik zal het niet in de techniek daarvan gaan, maar dat kost echt tijd. En dat is ook logisch. Hè, want als een wet eenmaal is aangenomen, dan geldt die ook echt voor iedere Nederlander. Ja. Dus dat moeten we heel zorgvuldig doen. Dat gaat door allerlei poortjes heen. Dat gaat helaas niet zo. Ja, nou, wij wensen u daar natuurlijk veel succes bij. En dank dat u in ieder geval de doelen van die wet alvast bij ons wilde uitleggen. De minister voor Langdurige Zorg en Sport was dat, Connie Helder. Ja, gaan we van praten over sport en sportvoorzieningen naar een van de grootste sportvoorzieningen in Nederland. De Golsvesten in Enschede. Want daar is de halve finale van de Nations League langzaam aan de gang aan het komen. Spanje tegen Italië. Dat wordt dus, dan weet Nederland wie de tegenstander wordt in de strijd om de derde plaats. En dan weet Kroatië ook tegen wie het moet in de finale. Armanov, Saroglu en twee ploegen die elkaar goed kennen. Hè? Ja, zo vaak tegen elkaar gespeeld hebben ook de laatste jaren. Vaak hele kleine marges in wedstrijden tussen Spanje en Italië die elkaar onlangs nog tegenkwamen in de halve finale van de vorige Nations League. Gewonnen door Spanje. Goal van Ferran Torres. Spanje verloor in die finale van de Nations League van Frankrijk. Nu dus opnieuw de halve finale. Spanje-Italië in Enschede stadion. Niet helemaal vol. Echt een andere sfeer dan gisteren in de Kuip met die 15.000 Kroaten. De Spanjaarden en Italianen hebben ook wel fans meegenomen. Maar toch een stuk minder dan die Kroaten als de wedstrijd nu in gang is gezet. Door scheidsrechter Slavko Vincic en de Spanjaarden voor het eerst de bal hebben aan de rechterkant van het veld. Als je zegt op voorhand Spanje-Italië, dan zeg je grote spelers, grote sterren, grote namen. Maar kijk je naar die opstellingen, dan zie je toch ook dat Spanje en Italië in een wat gekke fase zitten. Want als je nou kijkt naar echt grote internationale topspelers, dan zie je ze bijna niet. Bij de Spanjaarden is er afscheid genomen van Busquets. Spanje nu wel in de aanval in het 16 meter gebied ook. Eerste kans voor Morata misschien. Die komt er niet aan. En ook het schot uit de tweede lijn gaat er niet in. Van de beste misschien wel bij Spanje. Ik weet het wel zeker. Rodri, die één training heeft meegemaakt nadat hij de Champions League finale besliste. Hij maakte de goal voor Manchester City en vloog vanuit Istanbul door naar Nederland. Mocht de huldiging niet eens meer meemaken van de coach van Spanje, Luis de la Fuente. Maar Rodri is dus een grote naam. Maar kijk je verder naar Spanje. Het Spanje van 2010, van 2012, van 2008. Die drie toernooien op rij wonnen. Ja, die generatie is voorbij. Die is weg. En dus staan daar spelers als Robin Lenormand. Dat is een Fransman. Inmiddels genaturaliseerd centraal achterin. Mikel Merino, Jeremy Pino. Dat zijn niet hele grote namen. En bij de Italianen zie je toch ook, de Italianen die het nu proberen met een schot van heel ver, van 30, 40 meter dat naast gaat, zie je toch ook dat die in een tussenfase zitten. Het is enigszins vergelijkbaar met het Nederlands elftal. Geen Chiellini meer bij Italië. Wel Bonucci, die de leider nu toch is van dit Italiaanse elftal. Maar die is ook bezig aan zijn laatste jaren. En ook bij de Italianen zie je toch dat er niet echt nieuwe grote sterren zijn opgestaan. En dat betekent dus dat beide landen een beetje zoekende zijn naar hun identiteit. Italië natuurlijk nog wel de Europees kampioen van 2021. Finale gewonnen op Wembley van Engeland. WK daarna gemist. En ook niet al te best begonnen aan de EK-kwalificatiecampagne. Veel vraagtekens dus rondom Spanje en Italië. Wel nog altijd twee grote voetballanden die twee minuten onderweg zijn in Enschede. In deze Nations League halve finale. De stand is 0-0. Tonight, die this way. Arman Afsaroglu in Enschede. Een heel vroeg doelpunt van de Spanjaarden na een vreselijke fout toch die je niet verwacht. Van Italië achterin in de opbouw gaat het helemaal mis. Bij de doelman die zijn verdediger in wil spelen en die gaat in de fout. Het is notabene Bonucci die het overkomt. Hij geeft de bal aan Jeremy Pino, speler van Villarreal. En die maakte dankbaar gebruik van dit buitenkansje. Wat een fout van die ervaren Bonucci. Spanje na 3 minuten op 1-0, doelpunt van Pino. Said his body's too old for working. His body's too young and took like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. He rode a fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not work in the market as a Chicago. I don't think so, get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. Enough, you can fly away. You're gonna make a decision. Live tonight or let die this way. Ja, het is een mooi Fast Car van Jonas Blue featuring Dakota. De Koninklijke Trein gaat met pensioen. De trein wordt door de huidige beheerder, dat is de NS, aangeboden aan het Spoorwegmuseum. En aan de telefoon hebben wij Peter-Paul de Winter. Hij is van het Spoorwegmuseum. Peter-Paul, goedenavond. Dit lijkt me wel een buitenkantje voor het Spoorwegmuseum. Jazeker, dit zijn van die hele mooie aanbiedingen, die laat je niet glippen. Dat is echt, dit is voor ons echt als Spoorwegmuseum een uiterst waardevolle aanwinst dat we deze trein mogen verwerven. Dus dat betekent dat jullie hem ook een plekje gaan geven? Jazeker, ja, zo gauw die er is. We moeten nog praten over de overdracht, wanneer we dat precies gaan doen. Maar dan gaan we hem zeker in het museum neerzetten. En ja, we hebben al een paar koninklijke rijtuigen, dus... Ja, hij past daar heel mooi bij in het ensemble. Ja, hij heet de SR10, geloof ik. Klopt. Kunt u die trein omschrijven? Hoe ziet hij eruit? Ja, de SR10, dat staat voor salonrijtuig nummer 10. Hè. Ze zijn op een gegeven moment begonnen met tellen. De SR1, salonrijtuig nummer 1, de Anna Palona, die hebben wij nagebouwd in het museum. Nou ja, de SR10, dat rijtuig is in de 80e jaren gebouwd als opvolger van de toenmalige koninklijke trein van... Koningin Juliane en Prins Bernhard. Mm-hmm. En het is eigenlijk een heel strak, modern ingericht rijtuig. Het is een rijtuig wat van alle gemakken voorzien is. Er zijn slaapgedeeltes in waar de koninklijke familie zijn, de twee ouders en drie kinderen in kunnen slapen. Er zit een badkamer in met douche. Er is een toilet. Er is een woongedeelte, dus een salon waar je kunt zitten en een tafel waar je aan kunt eten. Er zit een kleine pantry in waar gerechten kunnen klaargemaakt worden. Eten, warm eten, koffie, et cetera. En er is ook nog een ruimte voor het hofpersoneel wat altijd meegaat. De hofdame die dan de familie begeleidt. En die heeft ook altijd een plekje in het rijtuig. En dat allemaal in één wagon of hebben ze een hele trein? Nee, in één wagon. Er zijn nog wel bij het huidige ensemble zijn later nog twee... rijtuigen aan toegevoegd in de vaste opstelling. Maar dat zijn gewoon normale treinrijtuigen. Zijn stuurstandrijtuigen. Daar zitten gewoon banken in. Daar kun je gewoon in zitten. Dat is meer nog voor... het klinkt heel oneerbiedig, maar eigenlijk voor de wat mindere goden. Ja, daar zouden wij mogen zitten als we dan in die trein zitten. Ja, dat is niet zo eenvoudig hoor. Okay. Dat is echt redelijk afgeschermd allemaal. Je kan niet zomaar in de buurt van het Koningshuis meereizen in de trein... Dat is redelijk goed afgeschermd. Daar moet je echt van tevoren al gescreend zijn. dat je niet kwade zin hebt. En je moet er ook echt een reden toe hebben om daar te zijn. Het is niet, je kan niet zeggen van nou, gezellig, ik ga even mee. Wat en je moet natuurlijk ingecheckt zijn ook. Ja, nou, ja, het is van tevoren bekend dat jij daar mee gaat. Dat is allemaal van tevoren uitgezocht. Waarom willen ze er vanaf? Want het klinkt als een geweldig trein. Ik zou hem houden. Ja, nee, het is natuurlijk ook een geweldige trein, absoluut. Alleen, het punt is, dit rijtuig is in de 80e jaren in dienst gesteld. De gemiddelde levensduur van een trein of een rijtuig is toch 30, 35 jaar. Nou ja, 80, we zitten nu in 23, dus dat is ruim 40 jaar. Ja, dat is, het is op, hij is versleten. En ja, eigenlijk moet dan toch weer een beurt worden uitgevoerd die heel duur is. En daar is eigenlijk in goed overleg door zowel NS als door het Hof van besloten van ja, dat moeten we eigenlijk niet doen. Want hij wordt eerlijk gezegd ook niet zoveel ingezet. Hè. Hij wordt nu nog een keer ingezet voor het Koninklijk Huis. Maar in wezen staat hij veelal stilletjes te wachten op de volgende inzet. En dat, dus dan zou je zeggen dat er ook geen nieuwe meer komt? Er komt geen nieuwe meer. Nee, tenminste, zoals nu de plannen ervoor liggen, zijn er geen plannen om een nieuw rijtuig te bouwen. Maar zeg nooit nooit, misschien dat over een aantal jaar inzicht veranderd is. Maar op dit moment is dat niet de bedoeling. Ja, en nog even snel, wanneer is hij te zien in het museum? Nou, wij moeten nog met afspraken maken met NS en met het Hof over de overdracht. Dus het wordt ergens in de loop van dit jaar, maar dat gaat nog even duren. Dus tegen die tijd maken we dat uiteraard bekend op onze sociale media. En dan geven we een mooi plekje in het museum. En natuurlijk kunnen alle geïnteresseerden dan komen bekijken. Ja, gaan we allemaal even in het bedje liggen. Dank u wel. Peter Paul de Winter, hoofdcollecties van het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een hele snelle voorsprong voor Spanje in Enschede, Arman. Maar nu. Misschien ook wel een hele snelle gelijkmaker. Want een handsbal van verdediger Robin Lenormand zorgt ervoor dat Italië een strafschop krijgt na 10 minuten. Het is een volkomen terechte strafschoppoging richting het doel. En hij probeert zijn arm nog wel weg te trekken. Maar daar is hij veel te laat mee. En dan raakt hij vol de bal. En dus staat klaar achter de bal Immobile. Een van de sterkhouders van dit Italiaanse elftal die er al wat langer bij is om de fout van Bonucci goed te maken. Immobile op 11 meter richting de Spaanse aanhang. Want die staan achter het doel van Unai Simon. De aanloop van Immobile en 1-1 na 10 minuten. Unai Simon naar links. De bal gaat naar rechts in het hoekje geschoten door Immobile. En dus hebben we een fijne wedstrijd in Enschede met 2 doelpunten in de eerste 10 minuten. Sowieso een goed niveau. Op die fout van Bonucci na dan veel intensiteit. En zo zie je toch net als gisteren bij Nederland-Kroatië dat die Nations League toch op de een of andere manier wel leeft. Omdat al die voetballers toch het gevoel hebben, we spelen ergens voor. We spelen om een beker. En hoe oud je ook bent, als je speelt voor een beker, dan wil je hem winnen. En dat merk je toch ook aan de spelers van Spanje en Italië die dolgraag de finale willen bereiken. Die zondag om 9:15 wordt gespeeld in de Rotterdamse Kuip. 1-1 dus, Immobile. En we beginnen gewoon weer van vooraf aan. Aftrap inmiddels verricht. Het wordt een heet avondje. Dat lijkt wel zeker bij Spanje-Italië met goals nu al van Pino en van Immobile. De 1-1 stand na 11 minuten voetballen in Enschede. Horen jou zometeen weer, Arman. En dan gaan we het ook hebben over de Giro d'Italia. Maar dan voor belofte na 9 uur. Heel graag tot zo. Zondag 18 juni is het Vaderdag. Maar wat geef je een vader die jou zo dierbaar is? Precies, een staatslot. Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Met de droomsalaris strekking van Staatsloterij maak je namelijk kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Ga nu naar de winkel. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak ultrasnel 1 gigabit internet met Netflix en stream de beste series op het beste netwerk. Nu voor een superscherpe prijs en zonder activatiekosten. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Nu wegens groot succes een week verlengd. Pakken. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. We halen de stoelen uit de zaal voor Goran Bregovic en de Wedding and Funeral Band. Op 21 juli vieren we feest met muziek uit de Balkan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. 9:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Nederlandse staat en de Oranjes waren doelbewust, langdurig en structureel betrokken bij slavernij in de voormalige koloniën. De gevolgen daarvan zijn nog altijd merkbaar in Nederland en wereldwijd. Het is de conclusie van onderzoekers in het boek Staat en Slavernij. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er is ook onderzocht wat de familie van Oranje-Nassau heeft verdiend aan slavernij in Nederlandse kolonies. Tussen 1675 en 1770 was dat, omgerekend naar de tijd van nu, ruim een €500 miljard. Papierfabriek De Hoop in Eerbeek in Gelderland gaat na ruim 350 jaar dicht. Volgens de Finse eigenaar is de sluiting noodzakelijk vanwege overcapaciteit in Europa. De sluiting betekent dat 185 medewerkers hun baan kwijtraken. De Hoop produceert ieder jaar 380.000 ton papier, met name voor golfkarton. Volgens de vakbonden heeft de fabriek altijd goed gedraaid en slaat de sluiting nergens op. Ze willen dat de fabriek wordt overgenomen. Het Verenigd Koninkrijk, de VS, Denemarken en Nederland hebben de aanschaf bekendgemaakt van honderden luchtdoelraketten voor Oekraïne. Het zijn raketten voor de korte en middellange afstand, zegt de Britse regering. Voor de aanschaf is een speciaal fonds opgericht. De raketten kunnen voor offensieve acties worden gebruikt, maar ook voor de bescherming van vitale infrastructuur. Een deel van de raketten is al geleverd aan Oekraïne en de rest volgt binnen enkele weken. In de Ronde van Zwitserland zijn in de 5e etappe in korte tijd 2 wielrenners op hetzelfde punt in de afgrond beland. De Zwitser Gino Meder ging onderuit tijdens de afdaling van de Albula-pas. Hij viel ongeveer 20 meter van een steile heuvel en moest worden gereanimeerd. En vlak daarvoor was ook de Amerikaan Magnus Sheffield op dezelfde plaats gevallen. Hij moest naar het ziekenhuis met een hersenschudding en meerdere kneuzingen. Het weer vanavond lost de bewolking op. De nacht verloopt dan helder met minima rond 13 graden. Morgen wordt een zonovergoten zomerdag. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Brabant. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file voor de Westerschelde-tunnel in de N62 van Terneuzen naar Borselen. Er wordt een vrachtwagen met pech geborgen. Daardoor is de tunnel dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 9:30. En op de A28 sta je in de file van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Door werkzaamheden is de vertraging daar 30 minuten. Ster. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan het hebben over film, fanfares en Giethoorn. Ja, want Fons Marquise en Louis van Beek brengen de iconische film Fanfare na 65 jaar terug. Maar dan als theaterspektakel in de natuur. In de Giro voor beloften zijn tientallen renners gedisqualificeerd omdat ze vals speelden. En in de halve finale van de Nations League spelen Italië en Spanje tegen elkaar. Het gaat gelijk op 1-1. Ja, Armand, even rust, even geen goals, begrijp ik. Nee, maar het blijft een zeer aantrekkelijke wedstrijd in Enschede. Met die 1-1 standdoelpunten van Pino. En vanaf 11 meter van Immobile. De bal nu bij Unai Simon. Ja, de elftal van Spanje is voor de gemiddelde voetballiefhebber toch niet zo heel bekend. Je ziet toch echt wel een aantal namen die, denk ik, zelfs de mensen die veel voetbal kijken niet heel goed zullen kennen. Het is geen Busquets meer bijvoorbeeld, ook geen Pedri, die is er niet bij. Gavi speelt wel van Barcelona. Staat naast Pino en Rodrigo achter de diepe spits. Dat is Morata. Op het WK wilde Luis Enrique nog wel eens zonder spits spelen. Spanje ging er uiteindelijk uit tegen Marokko. In de achtste finale was dat. Geweldig succes. Die wedstrijd voor de Marokkanen, die van de grote buur, want zo voelden het toch wel, van Spanje wonnen. En voor Luis Enrique was het ook einde verhaal na die nederlaag in die wedstrijd tegen Marokko. Hij werd ontslagen en hij werd vervangen door een man die al jaren bij de Spaanse bond werkt. Veel jeugdelftallen heeft getraind, maar niet heel veel bekendheid geniet. Luis de la Fuente, die nu de bondscoach is van Spanje, Italië, nog altijd gekozen door Mancini. Die het wel moet doen zonder zijn goede vriend, inmiddels overleden, Gianluca Vialli. Balbezit voor de Spanjaard aan de rechterkant, Navas. Een van de oudste spelers die er nog bij was in 2010 in de WK-finale. En de Europa League onlangs won met Sevilla. Combineert wat. Komt een schotje. Dat is van Rodrigo. Die degradeerde met Leeds. Maar dat schot is een simpele prooi voor Donnarumma. De doelman van Italië. Die ongelooflijk lange doelman van Italië. Die altijd heel veel tijd nodig heeft om op de grond te komen. Maar toch een van de beste keepers ter wereld nog altijd is. 20 minuten inmiddels onderweg in Enschede. Waar het stadion nog altijd niet echt vol zit. En dat is toch wel zonde. Want dit is voor de stad Enschede een van de grootste wedstrijden die daar ooit gespeeld zullen zijn. Met de EK-finale voor de vrouwen. Misschien wel die Nederland destijds won met Serena Wiegman. Maar helaas dus niet elk stoeltje bezet. Na 20 minuten Spanje-Italië. Mooie wedstrijd, mooie tussenstand 1-1. Ja, de grote mannen in het wielrennen die zijn aan het rijden in Zwitserland, België of Slovenië. In voorbereiding op natuurlijk de Tour de France. En tegelijkertijd rijden de aanstormende wielertalenten. Maar eerst winnaar Armand in Enschede. Ja, ongelukkige timing. 2-1 wordt het nu namelijk voor Italië. Het is Davide Fratesi die het doelpunt maakt. Een van de nieuwe mensen die het geweldig doet bij Sassuolo. En in de belangstelling nu staat van Inter. Hij een van de nieuwe namen bij Italië, die de Italianen nu voor het eerst in deze wedstrijd op voorsprong zetten. Geweldige aanval toch, met een prachtige paas vanaf de middenlijn zo ongeveer. Het zal nog wel even wachten zijn of dit geen buitenspel is voor Fratesi, die voor Jordi Alba langs kruipt. Alba probeert nog wel te herstellen met een uitgestoken linkervoet, maar hij kan de bal niet meer beroeren. En Fratesi krijgt de bal langs Unai Simon, maar het is echt op een randje buitenspel. En op het eerste gezicht dacht ik er overheen. Slavko Vincic, de scheidsrechter, moet wachten op het oordeel van de VAR. Matej Juk uit Slovenië. Het is buitenspel. Het is geen doelpunt. Het blijft gewoon 1-1. Nou, dan kan ik wel opnieuw beginnen. Probeer het nog eens, zou ik zeggen. Ja. Ja. Voor niets. De grote mannen die zijn in allerlei landen aan het rijden. Maar ondertussen, dat is misschien wat minder bekend, rijden de aanstormende wielertalenten de Giro Next Gen. Ook wel een beetje bekend als de Baby Giro. Het peloton met renners onder de 23 moest gisteren de legendarische Stelvio-pas beklimmen. Maar naar de hand zijn er maar liefst 31 renners gedisqualificeerd, omdat ze op de slotklim lange tijd aan de auto's en motoren hadden gehangen. We gaan erover doorpraten met Robert Wagner, die tijdens deze Baby Giro ploegleider is voor Jumbo-Visma. Robert, goedenavond. Goedenavond. Jullie renner Johannes Stoon-Miet kwam gisteren als eerste boven op de Stelvio. Maar iedereen heeft het over die tientallen renners die aan die wagens hingen. Want dat was wel echt extreem. Het was niet even een bidonnetje aanpakken. Het was gewoon aan de trekhaak, bij wijze van spreken. Ja, dat klopt. Nou, ik hoorde ook pas vanochtend van de nieuws. En de Giro-organisatie die stuurt dus elke avond een officiële communiqué uit. En gisteren stond dat nog niet daarbij dat zoveel renners uit koers moeten vanwege dus deze incident. En vanochtend doken dan ook video's op belden. Nou, dat was dan ook heel duidelijk wat gebeurde. En zijn die renners inclusief ook vier ploegleiders uit koers gezet. Ja. Ja, en vind je dat dan ook logisch na het zien van de beelden? Dat is zeker logisch. Ja, dat is zeker logisch. Dat hoort niet. Dat hoort niet thuis in een wielerwedstrijd. Dus daarbij komt ook nog dat voor de rit de tijdlimiet op 18% verhoogd is. Mm-hmm. Dus uiteindelijk waren dat 37 minuten, ja, die de renners dus nog langer tijd hadden, hè, om na de winnaar binnen te komen. 37 minuten. En ik was zelf wielrenner. Ik heb het ook altijd lastig op lange calls. Maar als je dat niet binnen 37 minuten haalt, dan moet je naar huis. Ja, en het was dus ook allemaal echt in strijd tegen die tijdslimiet dat ze aan die auto's gingen hangen. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb niemand van die mannen gesproken. Ik veronderstel van wel. Ja, maar het waren, zoals jij zegt, 31 renners. En dat is wel heel veel. Dus het hebben niet alleen, wat op de beelden te zien is, ploegleider of ploegleiders auto's geholpen. Maar ook de politie heeft daaraan meegedaan. Dat is dan weer aardig. Maar dit heb jij in jouw profcarrière toch ook wel eens gezien, Robert? Dat iemand even een kilometertje aan een zijspiegel hing of zo? Ik heb dat zeker gezien, maar zo extreem moet ik eerlijk toegeven ook niet. Dat de plakbidonnen verdeeld worden, ja, dat komt wel vaker voor. En dat is tot een bepaald puntje is dat ook getolereerd, zeg maar. Maar dat is echt aan de auto hangen en je laten brengen, dat is ver, ver, ver, ver open. Ja, nee, het zijn bijzondere beelden om te zien, want de renners hangen dan aan de auto en dan hangen er ook weer renners aan de renners. Ja. Daar hangen wel 15 jongens aan één auto. Die zijn allemaal uit koers. Is nou alleen Johannes nog aan het koersen? Nee, gelukkig niet. Nee, absoluut niet. Nee, we hebben 5 supersterke renners mee. Dus die zitten allemaal ver voor deze categorie. Maar jouw jongens doen dat niet natuurlijk. Mijn jongens doen dat niet. Hebben ze ook niet nodig, gelukkig. Wij zijn super onderweg op dit moment. Nou, Johannes gisteren een super mooie win voor onze ploeg en voor zichzelf natuurlijk binnengehaald op de Stelvio. Dus helemaal fantastisch, ja. Ja, toch eventjes als we nog even serieus bekijken. Want ze doen dat dus in de strijd, die 31 renners tegen die tijdslimiet. Is die limiet dan te streng? Of is misschien ook wel het niveau tussen de top en dat wat daaronder zit in het belofte peloton nog een beetje te groot? Zoals eerder gezegd is die tijdlimiet dus nog aardig verhoogd, ja. Van 13 naar 18%. Dus het was een rit die was 120 kilometer lang. Natuurlijk zaten daarvoor ook wat beklimmingen in. Maar nogmaals, als je dat in 37 minuten niet haalt, dan moet je naar huis. En ja, blijkbaar is... is het niveauverschil toch zodanig hoog dat renners daarvoor gekozen hebben om aan de auto's te hangen. Ja. Hebben jullie daar ook last van? Want het is natuurlijk toch een training ook voor jullie jeugd, dat er dan niet heel veel concurrentie is. De reactie van de meeste renners was helemaal prima. Dan is het niet zo. Dan is het niet zo stress in de peloton. Of minder stress natuurlijk. Vooral met name in de sprintritten, die bijvoorbeeld ook morgen daar aankomen. Dus het is natuurlijk een heleboel. Hè. Als 31 renners op één slag weggaan, dan is het peloton door wat lichter, wil ik maar zeggen. Ja, en daarmee gaan jullie dus de Italiaanse bergen over de komende dagen. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Robert Wagner was dat, ploegleider bij Jumbo-Visma. Het zijn leuke wedstrijden in de Nations League, Arman. Ja, het toernooi leeft toch wel bij die spelers als je het zo ziet. En dat zie je eigenlijk wel in elke eindronde van die Nations League tot nu toe. Derde editie is dit. Eerste gewonnen door Portugal. Tweede door Frankrijk. Die finale was in San Siro. Destijds in Milaan. Waar Italië dus ontbrak. Omdat het in de halve finale werd uitgeschakeld door het Spanje. Waar het nu opnieuw tegen speelt. 1-1 de stand. 28e minuut. Net een aardige kans voor Morata. Die Donnarumma bijna verraste met een diagonaal schot. Donnarumma nog wel met de redding. Maar de wedstrijd is redelijk in balans. Italië dacht dus even op voorsprong te hebben gestaan na de goal van Fratesi. Maar we zagen inderdaad met de buitenspeltechnologie die hier voorhanden is dat het net buitenspel was op het moment dat de paas kwam. Spanje kwam heel vroeg op voorsprong door Jeremy Pino na geschutter achterin van Bonucci. Ja, die generatie is wel afscheid aan het nemen bij Italië. Geen Chiellini meer. Barzagli was al even weg en ook Bonucci bezig aan zijn laatste ja, loodjes toch als profvoetballer. Overtreding inmiddels gemaakt door Jordi Alba. Dat is nog wel een van de Nestors bij Spanje. Hij en Navas op de flanken. Die gaan al heel lang mee. En verder is het toch aan Rodri om de leider te worden van het nieuwe Spanje. De man van Manchester City. Overtreding dus en een vrije trap voor Italië. Na 28 minuten rechterkant van het veld. Halverwege de helft van de Spanjaarden. Even een overstapje en dan de voorzet. Daar staan er een paar voorin. Het is Immobile die de bal op zijn hoofd lijkt te krijgen. Of is die bal nog als laatst geraakt door Laporte? Immobile weet wel wie het was. Hij denkt dat het Laporte was. Maar de scheidsrechter die denkt daar toch heel anders over. En die zegt dat Immobile de bal als laatst op zijn hoofd kreeg. Dus geen hoekschop voor de Italianen. Maar een doeltrap. Unai Simon. Dat is de eerste keuze onder de lat. Geen Kepa Arrizabalaga. De doelman van Chelsea is doelman nummer 2. En David Raya. Die het goed heeft gedaan bij Brentford. Heeft een concurrent gekregen in de persoon van Mark Vlekken. Maar de verwachting is dat Raya gaat vertrekken bij Brentford. En naar een grotere club gaat. Hij zal al in vergaande besprekingen zijn met Tottenham Hotspur. Dat hem wil aantrekken als vervanger van Lloris. Balbezit nu voor Spanje op de helft van Italië. Het is een heel ander spelletje wat Spanje gaat spelen. Natuurlijk zonder die balkunstenaars uit het verleden. Nog steeds wel veel korte paasjes. Maar niet meer dat positiespel zoals Luis Enrique het wilde. Het blijft Spanje, het blijft veel combineren. Maar de verwachting is toch ook dat La Fuente het iets directer zal moeten. Met dus een diepe spits, Morata, die ook op het WK was, maar lang niet alles speelde. Half uur onderweg in Enschede. Bal bij Unai Simon. Twee doelpunten al gezien in deze halve finale van de Nations League. 1-1, Spanje-Italië. You gotta find your people, the ones that make you feel alright. The kind you wanna stay up with all night. You gotta find your people, the ones that make you feel whole. They won't leave your side when you lose control. The ones that don't let you lose your soul. You gotta find your people. The ones that get the joke, who understand what you're saying for a word is spoke. You gotta find your people to put the needle in the groove. When you're together, you got nothing to prove. When you're together, you got nothing to lose. In a world full of strangers, you don't know that's right. All you see is lost. You can't go it alone. Everybody needs help. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people that'll call your bluff. Who'll ride along when the road is rough. You gotta find your people, the ones that make you feel equal. They pick you up and don't put you down. Help you find your way in the lost and found. In a world full of strangers, you don't know who to trust. All you see is danger, trying to find what you lost. You can't go it alone, everybody needs. The ones that make you feel all right. They tell you the truth and wish you well. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people, then you'll find yourself. Drew Holcomb and the Neighbors, daarmee deed hij het samen. Find your people. Arman Afsaroglu in Enschede bij Spanje tegen Italië. 1-1, 33 minuten op de klok. Overtreding nu gemaakt door Gavi met rug nummer 9 spelend. Is toch absoluut geen spits, maar krijgt wel dat nummer. Hij maakt de overtreding op Jorginho. Dat is dan weer een van de meer ervaren Italianen. Lange carrière natuurlijk al gehad bij Napoli, bij Chelsea, bij Arsenal onlangs nog. En hij staat daar nog altijd op het middenveld bij de Italianen. Als je naar de bank kijkt bij de Italianen overigens, zie je toch ook wel een aantal hele bekende namen waar Mancini dus niet voor kiest. Verratti bijvoorbeeld, Di Marco, nog basisspeler bij Inter in de Champions League finale. Pellegrini van het Roma van Mourinho, Chiesa, Cristante, Raspadori. Maar dat zijn allemaal namen die hij dus niet opstelt. En dus zie je toch een aantal wat minder bekende bij Italië. Rafael Toloi bijvoorbeeld, dat is iemand die niet Italiaans is, maar wel is genaturaliseerd inmiddels. Dus Mancini is ook zoekende naar zijn ideale elftal en probeert dus vandaag deze spelers uit. Met Spanje aan de bal, Navas aan de rechterkant. Daar komt de voorzet, wordt weggekopt uit de doelmond door Fratesi. Dus de man van Sassuolo. Sowieso een goede club in Italië in de Serie A. Leidt vaak goede spelers op die dan snel weer naar grotere teams verkassen. Een hoekschop wordt weggegeven door de Italianen. Dus mag Spanje weer naar voren. Het is geen land met heel veel lengte. Rodri kan koppen. Zeker. Centrale verdedigers ook mee naar voren. Lenormand. Maar de bal is kort genomen. Gaat naar Navas. Navas kijkend. Kan die bal voorkomen of moet die terug? Hij gaat toch maar even terug naar Pino. Pino dan helemaal terug naar Lenormand. Van Sociedad dus. Waar ook Mikel Merino speelt. Zit op het middenveld bij Spanje. Sociedad gaat de Champions League in. Goed seizoen gedraaid in de Spaanse Liga. Vierde geëindigd. Dus Champions League voetbal volgend jaar in Anoeta. Dat stadion daar in Baskeland. Diepe bal naar Italië nu. Kans voor Immobile. Die kan niet ineens schieten. Probeert te combineren. Daar mislukt het. Dat was een aardige uitbraak van de Italianen. Met de lange bal naar voren. Die uiteindelijk niet tot bij Zaniolo komt. Opvallend ook de basisplaats voor hem. Zaniolo speelde bij Roma tot hij verkaste naar Galatasaray. Waar hij kampioen werd van Turkije. Was lang niet altijd zeker van een basisplek in het Italiaanse elftal. Maar Mancini kiest dus vandaag voor hem. Zaniolo naast Immobiles. Italië dat al lang een echte nummer 9 mist. Die de ballen erin kan schieten. Immobile is dat wel, maar is ook geen spits van echte wereldklasse natuurlijk. Hij moet voor de doelpunten zorgen vandaag. Naast dus Zaniolo en Fratesi zou het vanaf het middenveld ook kunnen proberen. Het was een kansje voor Italië, maar ook niet veel meer dan dat. 10 minuten nog te gaan. Mancini, overigens, ik zeg het altijd, maar dat pak van Mancini en sowieso van al die Italianen. Mijn hemel, wat een pak. Het zit zo verschrikkelijk goed. Daar heb ik een applausje voor over. Ja, heel goed. Ja, ik zag het ook. Ja, altijd goed gesfeerd. Ja. Dankjewel, Arman. Noah Lang lijkt terug te keren in de Eredivisie na de verloren halve finale in de Nations League tegen Kroatië. Zei hij dat hij wil vertrekken bij Club Brugge. Het is voor mij wel de hoogste tijd, eerlijk gezegd, om weg te gaan in België. Ook alles eromheen. Het is voor mij gewoon echt tijd om daar weg te gaan. Maar is het dan tijd voor een nieuwe omgeving vooral? Ja, wie weet. Wat ik zeg, ik hou oprecht alles open. En wat ik zeg, Nederland is misschien ook een optie. Ja, ik hou echt oprecht alles open. En, ja, we gaan het zien. Misschien komt iets verrassends aan. Misschien niet. Jullie gaan het wel zien. Wat, is er al iets? Is er al iets dat speelt? Is er al iets een kant die je opdenkt? Er is best veel interesse. Ja, ik heb, kan niet ontkennen dat ik wel heb gesproken, ja. Maar, met een club in Frankrijk? Nee, niet in Frankrijk. Niet in Frankrijk. In Nederland dan? Meer ga ik jullie niet geven. In Nederland? Meer ga ik jullie niet nee, geven. Dat is toch jammer. Want het is een nieuwe coach bij, ja, bij PSV, bij Ajax. Ja. Heb je geen verleden meer. Dus nou, zou je daarvoor openstaan voor een top? Ja, het moet een topclub zijn toch in Nederland? Ja. Ja, ja, zegt hij. En het is de hoogste tijd dat hij weggaat uit België. We praten erover door met David van den Broek. David van den Broek, die Club Brugge volgt voor de Belgische krant Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen. David, goedenavond. Goedenavond. Verrast dat Noah Lang aanstuurt op een vertrek bij je club? Nee, niet bepaald eigenlijk. Hij loopt al anderhalf jaar te roepen dat hij weg wil uit België. Dus geen verrassing. De enige verrassing was dat hij zei dat hij naar Nederland wilde terugkeren. Dat was wel, vond ik wel vreemd, moet ik eerlijk zeggen. Ja, waarom vond je dat vreemd? Nou ja, Noah Lang wilde absoluut naar de top in het buitenland. Liep vroeger nog te roepen dat hij de gouden bal ooit wilde winnen. Ja, dan verwacht je toch niet dat hij terugkeert naar Nederland. Dan denk je naar topcompetitie, toch? Hij zei ook tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg, het is nu echt de hoogste tijd om weg te gaan uit België vanwege ook alles eromheen. Waar doelt hij dan op? Ja, ik snap hem ergens wel, want het is niet zo prettig om er wel lang te zijn als je in België voetbalt. Er wordt elke wedstrijd wel op de korrel genomen door de fans van de tegenpartij. Af en toe moet je eerlijk zeggen, werkt hij dat ook in de hand met zijn gebaartjes of omdat hij zich makkelijk laat vallen. Maar soms wordt er wel serieus overdreven in de stadions. Hij moet zelfs niet aan de bal komen of hij wordt al uitgefloten. Het is wel erg soms, moet ik eerlijk zeggen. En ook niet echt een lekkere relatie met de mensen van de pers, hè, zoals jij? Goh, ja, ik denk niet dat hij de grootste fan is van mij persoonlijk. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat wij op die dingen focussen dan in de krant. Ja, dan vindt hij dat er te veel op gefocust wordt. Kan ik hem enigszins ook in begrijpen, maar goed, we moeten ook de kranten vullen zeker. Ja, hebben jullie een verhouding in die zin? Of een geschiedenis? Met hem persoonlijk? Ja. Ja, nee, ik heb een paar keer geprobeerd om zijn familie te interviewen. En af en toe lukte dat ook, maar dan vond hij het niet zo fijn dat ik dat geprobeerd had. En dan maakte hij dat ook wel duidelijk meteen. Maar leek me er trouwens weinig mis mee. Maar goed, ja, alle begrip. Maar ik denk dat hij meer de focus op de negativiteit rond hem, dat hij daar een probleem mee heeft. Dat wij dan focussen op die fans die dan zo op zijn kap zitten. Dus het zijn vooral die dingen. Ja, want hij speelde in totaal 3 jaar in België bij club. 125 wedstrijden haalde hij. Toch goed voor 38 doelpunten en 34 assists. Dan zou je zeggen, nou, op voetballend gebied ging het best goed. Ja, zeker op zich. Vooral zijn eerste jaar was geweldig. Toen was hij echt misschien wel de beste speler in de Belgische competitie. De laatste 2 jaren ietsje minder. Maar dan zegt het wel weer iets dat bijvoorbeeld het laatste seizoen werd hij toch nog verkozen tot speler van het seizoen door de eigen supporters, weliswaar. Oh ja. Dat vind ik wel knap. Hij wil weg, maar hij is toch tot op de laatste dag alles blijven geven. En dat hebben de fans van Club Brugge wel geapprecieerd. Ja, wordt hij ook echt door de clubfans wel op handen gedragen? Of denken ze daar soms ook wel wat een irritante man? Het is echt wel de chouchou van de ploeg. Ik weet niet of ze dat zo zeggen in Nederland, chouchou, maar de lieveling, hè? Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, want hij sprak dan over naar het buitenland gaan, naar grote competities. Is dat ook wat dan voor veel mensen een reden was om te zeggen, oh ja, dus België is te klein voor je? Hoe bedoel je dat? Hij altijd... Ja, inderdaad, knap. Dat hij van zichzelf dacht, nou, ik kan beter naar Italië en Engeland. Ja, zo leken wij te denken, hè, dat hij België te min vond, dus dat hij echt zich wilde tonen in een grotere competitie. Dus een terugkeer naar Nederland, ja, dat vind ik echt verrassend. Want je zou toch niet zeggen dat PSV zoveel, of ja, PSV of Ajax, dat zoveel groter is dan Club Brugge. Overigens, ik kan dat ook niet goed inschatten. Maar, nee, maar dat het redelijk vergelijkbaar is qua niveau. Ja, toch wel. Ja, ja. Er zijn berichten in ieder geval in Nederlandse media dat de Nederlandse club die het zou zijn, dat PSV is. Zou dat een goede club voor hem zijn? Ik denk het wel, ja. Er zijn ook maar 3 opties. En Feyenoord kan al niet, omdat hij daar natuurlijk als jeugdspeler vertrokken is naar Ajax. Dat ligt wel gevoelig. Dat heeft hij mogen ondervinden. Ajax, ja, Bergwijn, Tadic, ik weet niet, veel concurrentie denk ik daar. PSV is volgens mij dan Thorgan Hazard kwijt, die terugkeert naar Dortmund. Dus misschien is daar een plaatsje vrij. Ja, ik denk dat hij daar wel gemakkelijk in de ploeg zou kunnen geraken. Dus ja, waarom niet? Davis van den Broek, dankjewel. Clubwatcher van Club Brugge voor de Belgische kranten Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen over Noah Lang. Die tweede halve finale van de Nations League tussen Spanje en Italië, Arman, die begonnen furieus. 2 doelpunten in 10 minuten, daarna in afgekeurd. Is het nog steeds zo stormachtig of iets rustiger nu? Nee, het blijft wel een aanstekelijke wedstrijd hoor. Beide ploegen zijn toch redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Ik vind ze allebei wel minder dan Kroatië voetballen tot nu toe. Maar het is zeker niet slecht. En een kans nu voor Morata. Goed gecombineerd. Dwars door het centrum. Aardig balletje van Gavi en Morata recht in de handen van Donnarumma. En zo blijven er wel wat kansjes komen voor het Spanje van Luis de la Fuente. Ik had het net over de pakken van Mancini. De shirts van Italië overigens ook om van de watertanden zo mooi. Helemaal nieuw voor deze gelegenheid gemaakt door de shirtsponsor. Het is helemaal wit. Het is klassiek. Het is prachtig werkelijk hoe ze dit hebben ontworpen. Het ziet er mooi uit. Spanje natuurlijk altijd in het rood spelen. Maar die shirts van Italië vind ik persoonlijk toch wel ontzettend mooi en goed gelukt. Dazzurri vandaag niet in het blauw dus, maar in het wit. Bal naar Donnarumma. In de 43e minuut. We gaan richting het eind van de eerste helft. Spanje heeft het overwicht. Heeft veel meer geprobeerd. om het doel van Donnarumma onder vuur te nemen. 8 pogingen in totaal. 2 slechts van de Italianen die ook veel minder de bal hebben gehad. Italië dat onder Mancini geen Catenaccio speelt. Zeker niet. Wil zelf aanvallen. Op die manier wonnen ze natuurlijk ook buitengewoon knap het Europees kampioenschap. Het Europees kampioenschap dat in heel Europa werd afgewerkt met een finale op Wembley. Waarin Engeland na strafschoppen werd verslagen door Italië. En de tranen vloeiden bij Vialli. Inmiddels overleden en bij Mancini. Een voorzet richting Immobile. Kan niet koppen. Schot uit de tweede lijn komt er dan wel. En dat gaat maar rakelings over het doel. De poging van Rafael Toloi. Nog een aardige poging zo aan het eind van de eerste helft. Een mooie dropkick volley. De duik van Unai Simon. Maar die had er nooit bij gekund. De man van Atletiek Club. Geen David de Gea. Dat is bekend. Die wordt niet goed genoeg meer bevonden om als doelman van Spanje te fungeren. Des te opmerkelijker dat hij bij Manchester United een van de grootverdieners is. En binnenkort misschien zelfs een nieuw contract kan ondertekenen. Maar in het Spaanse plaatje komt hij al lang niet meer voor. Daar wordt de voorkeur gegeven. Dat gebeurde al onder Enrique. Aan Unai Simon en dus nu aan Kepa, Arrizabalaga en David Raya. De bal bezit weer voor Italië. We gaan richting laatste minuut van de eerste helft. De fans proberen er een feestje van te maken in Enschede. Toch mooi ook voor de stad Enschede en voor FC Twente. Dat hun stadion zo in het nieuws komt. Die plaatjes van de UEFA voor de wedstrijd begon. Mooie helikopterviews van de Grolsvesten en van de stad. Die niet zo heel vaak dit soort mooie wedstrijden mag organiseren. Het gebeurt nu wel doordat het Philips Stadion en de Arena niet beschikbaar waren door andere verplichtingen. Beyoncé treedt op in Amsterdam, ook belangrijk. Balbezit nu voor Spanje met Alba. De linkerkant slot minuut loopt, nog 30 seconden te gaan. Officieel en heel veel balbezit zoals zo vaak voor Spanje. Maar de vraag is, wat doen ze ermee? Een doelpunt hebben ze gemaakt. Dankzij de fout in de openingsfase van Bonucci. Nu is het aan de rechterkant balbezit voor Rodrigo. Rodrigo even teruggespeeld naar Gavi. Gavi dan in de breedte. Wat heeft Spanje verder nog meegenomen naar Nederland? Als je kijkt naar de bank, Dani Olmo, basisspeler op het WK. Nu weer bankzitter onder de La Fuente, Ansu Fati. Asensio is er ook nog. Nacho Carvajal van Real Madrid. Ze hebben dus ook nog wel aardige mogelijkheden op de bank. Als Vinci, de scheidsrechter, 1 minuut toevoegt aan deze wedstrijd. En er een gele kaart nu komt voor Alba. Daar begrijpen de Spanjaarden niets van, maar Vincic is expert in streng kijken. Kan heel goed. En dus wordt Alba weggestuurd met dus die gele kaart. Omdat hij een aanval van de Italianen onderbreekt. Zo is het oordeel, maar eigenlijk doet hij niets. Hij tikt gewoon de bal weg. En hij raakt zijn tegenstander niet eens. Wat een merkwaardige actie van de scheidsrechter is dit. Want Alba doet daar werkelijk helemaal niets verkeerd. Of hij heeft iets geroepen richting die scheidsrechter wat ik niet kan verstaan. Van waar ik zit. Maar de gele kaart, die wordt niet meer teruggedraaid. Die is het voor Jordi Alba. Nog een tiental seconden in de extra tijd bij Spanje-Italië in Enschede. Als deze aanval van Spanje wordt onderbroken. Italië nog één keer de lange bal hanteert. Dat is niet eens zo verkeerd bedacht. Unai Simon heel ver zijn doel uit. Schiet die bal weg. Het was bovendien buitenspel. En dan is het ook tijd voor het laatste fluitsignaal. Een hele aardige eerste helft in deze Nations League halffinale. Tussen Spanje en Italië is nu tot een einde gekomen. Een doelpunt gezien na een hele korte tijd van Spanje van Pino de gelijkmaker na 10 minuten vanaf de penalty stip van Immobile. Ruststand dus 1-1 in Enschede. NPO Radio 1. Dus 2,5 minuten over 9:30. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Clemens Peters. Burgemeester Halsema van Amsterdam dreigt met maatregelen als het studentenkoor een onderzoek naar de misdragingen binnen de vereniging niet openbaar maakt. In een brief aan het koor schrijft ze dat ze desnoods de sociëteit zal sluiten. 2 jaar geleden bleek dat tijdens de ontgroening aspirantleden werden vernederd en mishandeld. De Nederlandse staat en de Oranjes waren doelbewust, langdurig en structureel betrokken bij slavernij in de voormalige koloniën. Dat is de conclusie van onderzoekers in het boek Staat en Slavernij. De familie van Oranje-Nassau zou omgerekend ruim een half miljard euro aan de slavernij hebben verdiend. Alleen al in de periode tussen 1665 en 1770. Papierfabriek De Hoop in Eerbeek in Gelderland gaat dicht. En dat is na 350 jaar. Volgens de Finse eigenaar is de sluiting noodzakelijk vanwege overcapaciteit. Volgens de vakbonden heeft de fabriek altijd goed gedraaid en slaat de sluiting nergens op. 185 mensen verliezen hun baan. In de Ronde van Zwitserland zijn in de 5e etappe in korte tijd 2 wielrenners op hetzelfde punt in de afgrond beland. Eerst viel de Amerikaan Sheffield in de afdaling van de Albula-pas. Hij liep een hersenschudding op en meerdere kneuzingen. En even later viel de Zwitser Meder op dezelfde plek en hij moest worden gereanimeerd. Langs de lijn en omsteken. We gaan 65 jaar terug de tijd in. Want toen was de film De Fanfare een ongekende hit in de Nederlandse bioscopen. Meer dan 2,5 miljoen bezoekers zagen toen hoe twee fanfares uit het dorpje Lagerwiede met elkaar overhoop lagen. Lagerwiede, dat was een fictief dorp, bestaat natuurlijk niet echt. En de bioscoopbezoeker die zag meteen dat dat Giethoorn was. Dit is eigenlijk een vreemd dorp. Niet dat er geen gewone mensen wonen, maar van één ding hebben ze hier in Lagerwiede zo heel erg veel. Water. Ja, dus die film, scriptschrijver Louis van Beek, niet van die film, maar wel van een nieuw toneelstuk en componist Fons Merkies, die gaan die film een nieuw leven inblazen, want volgende week is De Fanfare te zien als toneelstuk in dus Giethoorn, het echte Lagerwiede eigenlijk. Goed dat jullie er zijn, Louis en Fons. Ja. Als ik zo kijk, dan denken jullie waren er nog net niet toen die film... Net niet, zo oud. Nou, dat heeft... Nee, we zijn van ver voor die tijd. Ja, van ver na die tijd, moet ik zeggen. Dus nou, dat valt toch eigenlijk wel mee. Ik ben 57, dat is 65 jaar geleden. Eigenlijk is dat gewoon net niet. In mensenleven, precies. Nou, zo ongeveer. Maar nee, ik was in ieder geval te jong om hem gezien te hebben. Dus ik heb hem later gezien, ja. Bekende film van regisseur Bert Haanstra. Wanneer... Ja, je moet je meteen corrigeren, want het is niet De Fanfare, maar Fanfare. Oh, oké. Okay. En dus ook van jullie toneelstuk, heet ook ja. Fanfare. Ja. Wanneer zagen jullie hem voor het eerst? Ik heb hem eigenlijk vrij laat pas gezien. En de eerste kennismaking ermee was eigenlijk een parodie van Creatief met Kurk. En dat was, vond ik geweldig, die parodieerde films, elke aflevering. En daarin zag je zeg maar die beginscène die je net hoort. Mm-hmm. Die hebben zij gemeesterlijk geparodieerd. En ik dacht, ja, ik moet het origineel nu ook zien. Want ik vind het zo geweldig gedaan. En toen ben ik die film gaan opzoeken en zo... Maar dat is wel echt goed als je de parodie al snapt zonder het origineel te kennen. Ja, omdat je dat ouderwetse Hollandse gevoel zo goed daarin zag. Ja. En dat heeft die film natuurlijk ook. Want het was een waanzinnig succes toch in die tijd? Ja, het is de twee na best bezochte film ooit. Nog steeds, hè? Nog steeds. Ja. En dat terwijl er toen wat minder mensen in Nederland wonen dan nu bijvoorbeeld. Ja, ik weet het precieze aantal niet, maar... 10 miljoen of zo? Nee, dat is wel heel veel hoor. 2, zoveel? Nee, 2, oh sorry, ja, hoeveel, 2,6 zijn geloof ik de cijfers. Nou, jij bedoelt hoeveel mensen er wonen. Ja. iconische film dus. Jij hebt hem ook gezien. Wat maakt hem zo goed? Nou ja, dat vind ik een beetje een gewetensvraag. Want toen ik hem zag, vond ik het toen al... Eigenlijk, maar dat is ook best laat hoor. Ik denk dat ik 30 was. Dus vond ik het best een beetje oudbollig en traag. Dus ik kon er niet echt goed doorheen komen. Dus ik heb hem eigenlijk onlangs, toen we deze voorstelling gingen maken, heb ik hem echt voor het eerst pas goed tot mij genomen. Uh-huh. En dan zie je ook wel de kwaliteit. Maar dan nog vond ik het nog steeds wel een beetje oudbollig en traag. Maar... Dat is het ook hoor. Het is ook vooral de traagheid valt heel erg op als je het nu terugziet. En was het ook voor de jaren 50 een trage film? Of was het toen echt... Gewoon heel goed en modern. Nou, ik denk dat dus toch wel. Het is hetzelfde als je Co van Dijk, een legendarische acteur uit die tijd, nog wel eens hoort spelen. Dan denk je ook van, nou, dat is ook best... Ouderwets. Ouderwets, precies. Ja. Dus het is ook allemaal wel heel snel gegaan. We hebben dus Lagerwiede, we hebben twee fanfares. Hoe zit het verhaal in elkaar? Het originele verhaal van de film is... Die film is zo iconisch, die moet je niet na willen vertellen. Daar waren de regisseur Anne de Blok en ik het eigenlijk wel vrij snel over eens. En toen dachten we, wat kunnen we doen om het naar nu te halen? Dus we hebben bedacht dat de kleinzoon van de dirigent van toen... terugkeert naar het dorp, naar Giethoorn, om de fanfare een nieuw leven in te blazen. Want in de film hebben we twee fanfares? Ja, valt de fanfare eigenlijk uiteen in twee kampen... door een ruzie tussen twee muzikanten. En nu gebeurt er iets vergelijkbaars. We hebben elementen uit de film gebruikt. De sfeer van de film heb ik wel proberen te vangen... En nu zijn het uiteindelijk twee dirigenten die tegenover elkaar komen te staan. Ja, want er moet strijd in. Ja, dat is natuurlijk wel een stuk zonder conflict. Dat kan, maar dat is een ander stuk. En ik wilde wel schatplichtig blijven aan de film. Want nu vertel je waar je ervan afwijkt. Hoeveel lijkt het er wel op? Nou ja, gewoon het feit dat het zich daar afspeelt. Dat we een locatievoorstelling maken die daar echt te zien is... in het dorp waar die film is opgenomen. Dat geeft natuurlijk al heel veel... Wat ik zei, ik heb geprobeerd de sfeer wel... Elementen van Haanstra waarvan je zei... Oké, dit moment of deze blik Ik wilde heel graag dat er een koe heen en weer zou varen... uit die beginbeelden. En dat heb ik er ook ingeschreven. Maar dat is praktisch gezien een beetje lastig op een locatievoorstelling. Dus dat is gesneuveld, ben ik bang. Maar wel gekwaak van eenden. De sfeer van de film, ja, dat zit in kleine dingen. En een scène in een café waarin iedereen nog even refereert aan die goede oude tijd. Weet je, dat kun je natuurlijk wel als schrijver erin brengen. Maar hoe doe je dat? Want in dat opzicht is toneel natuurlijk een heel ander genre. Zo'n kwakende eend, die kun je als filmmaker daar heel subtiel in leggen. Maar dan ben jij een beetje afhankelijk van wat er maar gebeurt op die dag, toch? Nee, we hebben geen echte eend hoor. Ik heb het gekwaak in een ruzie gelegd. In een tekst die Fons fantastisch op muziek heeft gezet. Dus het is meer gekwaak van twee kwakende, ruziende mensen geworden. Met een soort knipoog naar de eenden die oorspronkelijk in de film zaten. Ja, en is die film... heb je dan het idee dat het publiek dat ook moet in die film kennen? Of is het aan zich ook gewoon een heel leuk verhaal? Ik denk dat het leuk is voor de herkenning, maar dat het zeker niet noodzakelijk is. Want de voorstelling staat in die zin wel op zichzelf. Ja, en dan kom je met zo'n cast bijeen. Ga je dan ook met z'n allen eerst even die film kijken? Ik weet niet of de regisseur dat gedaan heeft. Ik weet het niet, maar ik denk dat iedereen het wel gezien heeft uiteindelijk natuurlijk. Als je gevraagd wordt voor deze voorstelling, dan ga je die film natuurlijk wel bekijken. Ja, dat moet dan bijna wel. Nou, destijds werd Giethoorn flink op de kop gezet. We gaan even terug naar 1958. In Giethoorn staat de boel sinds enkele weken een beetje op zijn kop. Want het dorp, inmiddels tijdelijk omgedoopt tot Lagerwiede, wordt beheerd door de fanfare Kunst en Vriendschap, die een belangrijke rol speelt in de film Fanfare. Maar het belangrijkste instrument is toch wel de blikken toeter van producer Rudy Meijer. Dan verstomt het dorp. Stilte! Blijf staan! Heel het dorp ligt onder het beslag van de film. Camera! Klaar? Tijdens de middagpauze kan men iedereen van de filmploeg gezellig pratend en etend bij elkaar vinden. Nou rust ook de blikken toeter van de producer en keert Giethoorn enige ogenblikken terug tot zijn gewone landelijke rust. Fons, jij hebt de muziek gemaakt voor deze voorstelling. Komt die blikken toeter terug? De blikken toeter is, die komt niet op die manier terug. Maar een fanfare, ja, dat is toch wel weer leuk. Want dat is iets wat gewoon nooit veranderd is. Hè? Dat is gewoon altijd eenzelfde soort bezetting ook altijd. Heb je nodig voor een typische fanfare? Welke muziekinstrumenten komen daarin voor? Nou, heel veel blaasinstrumenten natuurlijk. Ja. En wat slagwerk. En dan ben je er wel, zo'n beetje. Ja, het moet gewoon heel bombastisch. Ja, laat ik het zo zeggen. Het is marstempo's lenen zich natuurlijk altijd goed voor fanfare-achtige muziek. Maar het is natuurlijk... ik vond het meteen superleuk dat ik ervoor gevraagd werd. Omdat... Ja, het komt al heel weinig voor dat je nog met zulke grote bezettingen het theater in mag. Want meestal staat de muziek op band of zijn er kleine ensembles die het uitvoeren. Ook bij musicals heb je niet meer een bak met daaronder een live orkest. Nee, soms heb je nog wel eens een keer een klein live orkestje, maar dat is altijd aangevuld met, zoals dat heet, clicktracks. Dus dingen die van tevoren zijn opgenomen, bijvoorbeeld de strijkers of de blazers. Dus het is maar erg weinig live nog tegenwoordig. Het gebeurt in Engeland nog wel, maar hier in Nederland wordt het rap wegbezuinigd. Ja, het is te duur, hè? Ja. Mm-hmm. En hebben jullie de lokale fanfare van Giethoorn gebeld, of? Nou, er zijn veel mensen die daar uit de buurt komen, ja. Leuk, ja. En dat ging ook, vond ik ook wel heel grappig, want in het begin was dat ook nog... dat kwam ook zo heel erg over van... Oh, wanneer is dan de repetitie? En dat soort dingen. Dus het was nog echt. Om dat even te stroomlijnen, dat kostte nog even wat tijd. Dus, maar dat is uiteindelijk wel goed gelukt. En hoe erg heb je geluisterd naar de muziek uit Fanfare? Nou, dat natuurlijk wel heel goed. En dat is ook wel weer grappig. Want je hebt alles opnieuw geschreven? Ja, alleen dat stuk dat komt er nog wel weer in voor. Ook omdat natuurlijk, wat Louis al zei... dat die twee dirigenten, en het is de kleinzoon van die originele dirigent... dus die muziek die kon er ook heel goed een rol in spelen. En het element van wat ik ook wel vrij briljant door die componist gedaan vond... dat aan het ene deel van de fanfare dus de trompetten missen... en aan de andere kant de trombones, daar heeft Louis ook weer in een tekst vervat. Dus het is eigenlijk de l'histoire repet, maar dan met een twist eigenlijk. Ja. Laat me misschien eens even naar het stuk luisteren op het eind... want er zit natuurlijk een hoop fanfare muziek in de film. Anders zou die niet zo heten. Op het eind die twee rivaliserende gezelschappen... die tegelijk hun stuk spelen en dan blijkt het precies in elkaar te vallen. Ja. ja, niks meer aan doen vond. Eigenlijk niet, hè? Nee, het is ook wel. Je had in die tijd had je ook een programma van Bernstein op de televisie. Dat is een soort educatief programma voor een soort instrumentatieles voor kinderen. Om klassieke muziek aan kinderen uit te leggen. En daar moest ik ook heel vaak aan denken. Want je moest, dus een van zijn dingen was: je moet elke sectie op zich. Als ze alleen repeteren, moet het ook goed klinken. Dus moet je ook, want dat ze niet de ene alleen maar een beetje begeleidend zit te spelen en de andere alle leuke thema's heeft. Iedereen is actief. Hè? Iedereen is actief. Ja, iedereen is actief, maar heeft ook echt iets moois te spelen. Ja. Dus als je alleen het hout hoort, dan klinkt het eigenlijk al als een af muziekstuk. En dat vind ik bij dit stuk ook goed gelukt. Mm-hmm. Als je hoort de trompetten, als je die trompetsectie hoort, dan is dat een mooi klinkend muziekstuk. En het andere wat er tegenin zit, die lagere trombones of zo, dat werkt ook gewoon zelfstandig. Ook in die film zie je dat ook. Of hoor je dat eigenlijk ook. Dat die ene sectie al heel mooi klinkt en het andere. En dan denk je, hoe moet dat uit samenkomen? En dan samen, dan telt, is het eigenlijk meer dan de som der delen. Ja. Maar ik heb ze dit vorige week horen spelen, of 2 weken geleden horen spelen op een repetitie. En je ziet, iedereen die uit Giethoorn komt, die kent dit natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En heel veel Nederlanders ook nog steeds. Dus het feit dat dit weer gespeeld wordt als stuk, Fanfare in S, mm-hmm. heet het. Ja, dat is op zich al geweldig. Ja, maar jij dacht niet na het zien van de film, ik ga 2 componisten inhuren en dan zie ik wel wat het wordt. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, het was al pittig genoeg om het script te schrijven. Maar en omdat je de film wel alle eer wil aandoen, maar ja, toch iets zelfstandig wil maken. Dat snap ik. Is het niet moeilijk? Want je zit buiten in de natuur. Ik kan me voorstellen dat dat heel anders is dan als je de muziek in je eigen studio componeert. Het is ik denk met name een uitdaging voor de man die het geluid uiteindelijk moet verzorgen, want die fanfare, dat moet natuurlijk matchen met. Tegenwoordig is natuurlijk alles met zenders. Vroeger was natuurlijk waren uitvoeringen eigenlijk nooit. Ja. Dat was gewoon live en dan moesten mensen gewoon hard praten. Maar ja, Nu is dat allemaal met zenders. Dus om daar een geheel van te maken, dat is nog een geluidstechnische uitdaging. Oh ja, want dan komt er echt een microfoontje in de tuba. Nou, niet zozeer per instrument bij de fanfare, maar wel bij de acteurs. Dus om daar een mooie sound van te maken, dat heeft ook weer met locatie. Dat de regisseur er rekening mee moest houden van waar zetten we dat orkest dan neer. Zodat het er wel een mooie blend wordt, zeg maar. Moeten alle acteurs eigenlijk ook een muziekinstrument kunnen spelen? Veel doen het wel, ja. Zeker de hoofdpersonages. We hebben wel gezocht naar mensen die ook een trompet spelen of wel een instrument bespelen. En kan je er niet even faken? Gewoon dat je echt een goede acteur bent. Hij kan geen noot raken dat je gewoon stuurt. Nou, we hebben één personage dat niet echt. Jannie is dat, die de penningmeester van de fanfare speelt. En die speelt dan triangel. Ja. Ja, het kan, ze toch kan het, je zou het, maar het is toch wel echt. Arme het voegt echt heel veel. Ze doet het hartstikke goed. Ja, nee. Arme triangelspelers in Nederland. dat kan iedereen. Nou, dat schijnt bijvoorbeeld bij de Bolero. Hè, dat stuk van die snare drum. Omdat het 12 minuten vol te houden. Dat een enorme uitdaging is voor slagwerkers. Terwijl het klinkt eigenlijk vrij simpel. Ja. Je kan het elke trommelaar kan het spelen. Mm-hmm. Maar niet 12 minuten lang. 12 precies minuten goed. En zo consequent. En zo consequent, ja, dat ja, wel. En dat is met zo'n triangle. Je zou hem net op de verkeerde momenten spelen in een live uitvoering. Jouw muziekfonds, je kan geen film of serie aanzetten. Of er zit wel muziek van jou in. Nu is het dus een toneelstuk. En voor een fanfare. Dat moet ook anders zijn dan anders. Nou, dat is nogmaals superleuk. Dat is echt heel erg leuk. Ook omdat je door die instrumentenkeuze al eigenlijk al op een heel ander soort genre of jargon uitkomt. Ik moest heel erg denken aan de muziek van Kurt Weill bijvoorbeeld. En dat soort blaasmuziek, daar heb ik veel elementen uit eigenlijk genomen. Dat is natuurlijk leuk om te schrijven. En dat klinkt gewoon goed met blazers. Dus dat is, en een enorm koor, hè, zit er ook nog bij. Kijk. Dus het klinkt fantastisch. Ik vind dat Fons dat erg mooi gedaan heeft. Ja, dus het is eigenlijk een soort musical uiteindelijk. Dat zou je het kunnen noemen, maar musical is zo'n woord. Ja, hè? Het is zo'n genre. Het is muziektheater over een fanfare. Hoe lang staan jullie in Giethoorn deze zomer? 21 juni is de première en we spelen tot en met 15 juli. Kijk, een weekje nog dus. Dus dat wordt nog hard werken, denk ik dan. Ze zijn heel hard bezig. Ze zijn aan het monteren deze week. En het is prachtig weer, dus dat is fijn voor ze. Het is spannend. Ja, allemaal te zien dus vanaf 21 juni in Giethoorn. En kaarten die zijn te koop op theaterspectakelfanfare.nl. Dank jullie wel, Louis van Beek en Fons Merkies. Arman Afsaroglu bij Spanje-Italië, tweede helft aan de gang. Ja, veel wissels in de rust gezien. Zo is Asensio in de ploeg gekomen bij Spanje. En voor Rodrigo is dat gebeurd. En bij Italië zelfs twee wissels. Darmian en Di Marco in de ploeg. En een van de mensen die eruit is gaan is toch wel heel opvallend. Dat is Bonucci. Dat is toch wel een teken aan de wand dat zijn aanvoerder door Mancini wordt gewisseld. Ik weet niet of daar iets aan de hand was met een blessure. Het kan ook gewoon zo zijn dat hij niet zo goed was. Dat denk ik eerder, want hij ging dus vrij ernstig in de fout bij de eerste goal. Die Spanje maakte na 3 minuten. Pino was de doelpunt te maken. Morata nu voor Spanje. Dat is weer aardig gecombineerd. En de rol nu ook voor Asensio. Maar die krijgt hem uiteindelijk net niet bij Morata terug. Wel weer de Spanjaarden die de bal opvangen met Rodri. Rodri naar de invallen. Asensio. De bal gaat even terug. Terug naar Rodri. Dat is het verdeelstation. Op het middenveld, niet alleen bij zijn club, maar ook bij Spanje zelf. Hij wordt de Guardiola van deze tijd genoemd. Dat is wel heel veel eer voor Rodri, maar het is echt een geweldige voetballer die wat te weinig aandacht nog eigenlijk krijgt. Voor de kwaliteiten die hij wel bezit. De belangrijkste speler van Manchester City eigenlijk toch wel is niet Haaland, is niet De Bruyne, maar is hij. Want hij is de man die het allemaal verdeelt op het middenveld. Rodri dus, die scoorde in de Champions League finale tegen Inter. Hij maakt het enige doelpunt dat City dus voor het eerst in de geschiedenis de Champions League opleverde. En waar Ake bijvoorbeeld naar de huldiging mocht van bondscoach Ronald Koeman, mocht Rodri dat niet. Van zijn bondscoach te belangrijk, zo werd gezegd, voor Spanje. Hij moest de bustour aan zich voorbij laten gaan. En zich gewoon melden in het trainingskamp om zich voor te bereiden op deze Nations League. Unai Simon heeft de bal inmiddels weer in de voeten gekregen na 2,5 minuut. In de tweede helft speelt nu de lange bal op zoek naar Morata. Die wordt even van de sokken gelopen. Dat mag niet van Vinicius die er bovenop staat. Dus krijgt Spanje een vrije trap. Maken van de overtreding is Toloi. Vrije trap snel genomen door Spanje na bijna 10 minuten. In de tweede helft is het nog altijd 1-1 bij Spanje-Italië. op NPO Radio 1. 6:10 is het inmiddels. En Every Breath You Take was dat. Italianen houden de adem in, Norman. Ja, houden met moeite stand tegen het veel sterkere Spanje. 1-1 na 51 minuten. En de vrije trap is voor Donnarumma. Maar die laat hem los en dan gaat hij er niet in. Weer een kans nu voor Rodri. Die het met een knappe halve omhaal probeert. Maar het doel net mis na een misser van Donnarumma op die vrije trap van Spanje. Het ziet er allemaal niet heel zelfverzekerd uit bij Donnarumma. Maar het loopt met een sisser af als Rodri die het technisch werkelijk schitterend doet. De bal uiteindelijk net niet in het doel weet te krijgen. Net daarvoor was er al een net zo grote kans. Toen wel goed handelend optreden van Donnarumma. Die de inzet van Merino nog met zijn grote hand verlengde tot op de lat. En uit de rebound Morata uit de draai. Leek hij hem er gewoon in te leggen. Maar hij plaatste de bal net naast de paal aan de verkeerde kant. Maar de tweede helft begint dus met een fix aantal kansen voor Spanje. En Italië kan daar eigenlijk nog niets aan doen. Italië heeft dus lastig. De regerend Europees kampioen. Dat volgend jaar zijn titel hoopt te verdedigen. In Duitsland. Italië nu wel in de aanval. Maar de bal komt niet bij Jorginho. Dus kan Spanje weer uitverdedigen. En aan de aanval gaan denken. De Spanjaarden bevallen me veel beter dan op het WK. Toen het onder Luis Enrique toch wat stroperig oogde. Heel traag. Het is af en toe best mooi hoe ze daar voetbalden. Maar het leverde zo weinig op. Nu is het iets directer allemaal. En ziet het er best goed uit. Zit er toch nog wel potentie in dit Spaanse elftal. Dat altijd, waar het ook speelt, welke wedstrijd het ook speelt, tot een van de favorieten bestempeld wordt. Daar gaan de Spanjaarden weer met een geweldige Gavi. In het begin van de tweede helft. Die wordt nu afgestopt door Fratesi. Maar Italië levert net zo makkelijk weer in. Dan is het 3-2 als Spanje het slim uitspeelt. Morata moet schieten, maar wacht daar veel te lang mee. En dan kan hem worden gerepareerd door Matteo Darmian. En heeft Spanje wat veel mensen voor de bal staan. En kan nu Italië aan een omschakeling gaan denken. Maar Barella ziet dat een ploeggenoot geblesseerd op de grond ligt. En gebaart dus dat die bal even buiten de lijnen moet om een behandeling mogelijk te maken. Barella, ook een hele goede speler is dat, van Inter. Hij ziet dat Fratesi daar ligt. En die heeft even last aan de enkel. Die wordt daarvoor dus behandeld. 1-1 in Enschede bij Spanje-Italië. En dat is toch een wonderbaarlijke tussenstand. Kijkende naar het veldoverwicht dat Spanje eigenlijk al de hele wedstrijd heeft. Italië kreeg die strafschop. En verder heeft het amper een kans gehad tegen dit Spanje. Maar dus wel die gelijke stand van 1-1. Zo meteen na 10 gaan we natuurlijk verder met deze wedstrijd Spanje tegen Italië. Zou ook wel weer een verlenging kunnen worden. Dat was gisteren bij Nederland tegen Kroatië. En we krijgen te gast natuurlijk onze boswachter, mag ik dat zeggen? Arjan Posma. Dat zo meteen na 10. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile fluid. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv. Stad in oorlog. Luister Stad in oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert? Weet meer. Ster. Polaks slavernij verleden. En Bekes genitaal verminkte Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak ultrasnel 1 gigabit internet met Netflix en stream de beste series op het beste netwerk. Nu voor een superscherpe prijs en zonder activatiekosten. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Nu wegens groot succes een week verlengd. Pakken. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.

de lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We beginnen aan ons laatste uurtje langs de lijn en omstreken. We volgen de halve finale in de Nations League. Italië tegen Spanje. Arman Afsaroglu. Nog minimaal een half uur en dan wellicht verlenging. 1-1 is het. Italianen proberen te wisselen om toch weer wat grip te krijgen op de wedstrijd. Spanje is beter. Maar het staat dus nog altijd gelijk in Enschede. En we gaan het hebben over plassende bladluizen. Want die luizenplas die zorgt voor flink wat overlast. Arjen Posma is hier. Hij vertelt hoe het zit. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Hedwig Maduro wordt assistent van coach Maurice Stijn bij Ajax. Dat meldt ESPN, waarvoor hij als analist werkzaam is op basis van bronnen. De 38-jarige Maduro komt over van Almere City FC, waarmee hij promoveerde naar de Eredivisie. Maduro speelde in de jeugd en in het eerste van Ajax. Eerder werd Said Bakati als assistent aan de technische staf toegevoegd. Femke Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijden in Oslo de 400 meter horde gewonnen. Europees kampioenen deed het opnieuw in de beste wereldjaartijd. 52 seconden en 30 honderdsten. Jorinde van Klinken zorgde voor een verrassing door het discuswerpen te winnen met een worp van 66,77 meter. Tellen Griekspoor heeft in Rosmalen voor het eerst de kwartfinales bereikt van het Libema Open. De Nederlandse tennisser rekende op het Brabantse gras in twee sets af met Alexei Popirin, de nummer 90 van de wereld. En volgens Griekspoor was er zeker sprake van thuisvoordeel. Ja, ik geniet ervan om te spelen voor familie, vrienden. Ik speel gewoon heel graag in Nederland. Of dat nou Rotterdam is, Rosmalen, Davis Cup. Dat zijn voor mij gewoon extra mooie weken. En ook extra mooie weken om het goed te doen. Rotterdam natuurlijk heel goed gedaan. Dus hopelijk kunnen we er hier ook wat moois van maken. En door dit succes weet Griekspoor dat hij vanaf volgende week de beste Nederlander op de wereldranglijst is. Hij lost daarmee Botik van de Zandschulp af. Die geblesseerd afmeldde voor dat toernooi in Rosmalen. Dat was vandaag volop Nederlands wielersucces. In de Ronde van België werd Fabio Jacobsen winnaar van de tweede etappe. Sprinter klopte in de eindsprint landgenoot Mathieu van der Poel. Die werd dus tweede. Dylan Groenewegen was de snelste in de tweede etappe van de Ronde van Slovenië. En ook daar viel de beslissing in een eindsprint. En ander wielrennieuws, want de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland is ontsierd door een zware valpartij in de afdaling op weg naar de finish. De Zwitser Gino Meder was er het ernstigst aan toe en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend. Wel liet de organisatie weten dat hij ter plekke is gereanimeerd. Wereldkampioen Remco Evenepoel, die ook tot de deelnemers behoort, toonde zich na afloop kritisch bij de collega's van het Belgische Pix Sports. Ik kwam hier de aankomst af met een paar mannen. Ik hoorde dat Sheffield de bocht gemist heeft en rechtdoor gegaan is. Maar oké, dat is koers, zeggen ze wel altijd. Maar toch, als er een overwinning op spel staat, neemt iedereen risico's en de ene durft wat meer risico's nemen dan de andere, maar het is precies of er altijd iets moet gebeuren voor dat hij besef wordt dat het eigenlijk onverantwoord is. Maar ze hebben dan zo'n mooie klim, je kunt ook bovenaan komen, maar het moest nog wat spektakel zijn. Al dus de wereldkampioen. Iets minder belangrijk is dan het sportieve resultaat. Juan Ayuso won die koninginnenrit. De Spanjaard reed op de laatste van drie beklimmingen in één ruk naar de koplopers en kwam daarna solo over de streep. Robert Gesink sluit zijn wielerloopbaan volgend jaar af bij Jumbo-Visma. De 37-jarige Gesink heeft zijn aflopende contract met één seizoen verlengd. Klimmer uit Gelderland deed al 21 keer mee aan een grote ronde. In 2010 eindigde hij als vierde in het algemeen klassement van de Tour de France. En tijdens het begin van de zevende en laatste etappe van de Ocean Race heeft zich een sportief drama afgespeeld voor 11th Hour Racing. De klassementsleider kwam voor de kust van Scheveningen in aanvaring met Quio Team Europe. Beide boten in de Imoca-klasse moesten terugkeren naar de haven, maar er raakte gelukkig niemand gewond. Opnieuw was Femke Bol dus weer supersnel. Bij de Diamond League in Oslo vloog de atleten over de horde. Zet ze op de 400 meter een nieuwe wereldjaartijd neer, 52-30. Joris van den Berg sprak daarna met haar. Je wint hier voor het derde jaar op rij. Beste seizoensjaarsprestatie weer, natuurlijk. We hebben het altijd over tijden, journalisten. Wat heb jij eigenlijk met de klok? De klok is vaak leuk als je in goede vorm bent. Ja, de klok laat gewoon zien wat je doet. En zeker bij horden heb je ook alle tussentijden van je hordes. En hij zit me wel mee dit seizoen. Jij lijkt me er ook een die het gewoon fijn vindt om te lopen en te vliegen en te fladderen en te winnen. Ja, klopt. Ik bedoel, uiteindelijk, je wil harde tijd lopen en dat zorgt voor medailles. Maar uiteindelijk wil je het liefst gewoon winnen. Zeker op Diamond Leagues en toernooien. En ik loop het best als ik gewoon focus op wat ik moet doen en niet op tijden. En de 14 stappen natuurlijk, dat begint te werken. Je coach zei, je liep aanvankelijk tegen jezelf, nu niet meer. Kunnen we dat concluderen, dat je niet meer tegen jezelf loopt? Ja, inderdaad. Ik kan nu die eerste paar hordes gewoon lekker doorlopen in plaats van hele bijna een dribbel moeten maken voor de hordes. Dus ik denk dat het vandaag weer beter ging dan in Florence uitvoering, dus ik ben blij. Apeldoorn, indoor, 400 meter, een wereldrecord, een subliem gevoel. Heb je in het outdoor seizoen, dat nog niet zo lang duurt natuurlijk, dat goede gevoel ook al gehad? Nou, ik moet zeggen dat horde me altijd een goed gevoel geeft. Dus gewoon wat ik het allerliefst doe. Maar goed dat ik dat gevoel wel krijg als ik 51 loop. 51, hè? Daar gaat het nu om, toch? Ja, maar dan moet ik nog wel wat harder lopen. En waar ga je dat nu doen hierna? Eerst volgende hordewedstrijd is Lausanne Diamond League. Eind juni, dus ik ga mijn best doen. Praat even door over de Diamond League met Leon Haan, die is hier. Femke Bol wint dus opnieuw die 400 meter hoorde. Cindy McLaughlin hadden we het over gehad. Aan het begin van de uitzending, Amerikaanse wereldkampioen. Ze komen maar niet tegen elkaar uit. Als je ze nou moet vergelijken, die twee. Probeer het toch eens. Moeilijk. Bijna even oud. Het scheelt een paar maanden. Cindy McLaughlin... Ja, misschien iets meer pure snelheid. En is al wat eerder overgestapt op dat pasritme. Wat nu ook Femke Bol goed ligt. 14 passen. 14 passen. De hordes. Ja. Dus die, ze hebben beide nu exact hetzelfde pasritme. Dat wil zeggen 14 passen voor 7 horden. En de laatste 3 horden gaan in 15 passen. Omdat je dan te vermoeid bent. Nou, dat doet Femke Bol voor het eerst dit seizoen. Mm-hmm. Het lijkt erop dat het allemaal beter en beter gaat. Dat moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van haar beste tijd. Ja, en dan moet het gat met Sydney McLaughlin in de wereldrecord houdt ze zien te dichten. Maar ja, het is ook altijd maar... Een meetmoment natuurlijk. Hè. Bij het WK in augustus, dan moet het gebeuren. Wie zegt mij dat dan Femke Bol op haar best is? Of Sydney McLaughlin? Want het is altijd een blessuregevoelige sport. Dus je weet dat nooit. Ze wil daar naartoe pieken. Ze wil dus onder de 52 lopen. Ja. Hè? Ze wil in de 51 lopen, zoals ze net zei. Dat moet dan daar gebeuren? Op het WK deze seizoen? Ja, ze doet dus een aantal races nog voorafgaand aan het wereldkampioenschap. Ze geeft aan Lausanne, dat is dus eind juni. En dan denk ik nog 1 wedstrijd daarna. En dan moet het vervolgens gebeuren half augustus. Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor McLaughlin. Maar die doet de Diamond League wedstrijden niet. Die blijft in eigen land. Die loopt minder ook. Die loopt minder, ja. Misschien wel wat opvallende successen in Oslo was er voor Jorinde van Klinken. Want zij wil nog discus werpen. Had je die zien aankomen? Nee, die is echt heel erg bijzonder. Want ze versloeg de Olympisch kampioene Valerie Elman. En ze versloeg Sandra Perkovic, die jarenlange discuswerpen gedomineerd heeft. Die heeft 45 overwinningen in de Diamond League. Mm-hmm. Je moet je voorstellen, je kunt er maximaal 7 pakken gedurende het seizoen. Ja? Omdat dat onderdeel maximaal 7 keer geprogrammeerd staat. Dus die is zo geweldig goed. Alleen is een beetje over de hill. Maar Van Klinken won met 66 meter 77. Ja, en dat maakt het wel heel bijzonder. Ze traint en woont in de Verenigde Staten. En nu kwam het er helemaal uit. Is ze ook echt aankomend talent, 23 jaar? Nou, dat was ze eigenlijk al wel. Ze is 2 jaar geleden... heeft ze bewust de keuze gemaakt om naar Amerika te gaan. Om daar te trainen aan de universiteit bij de coach Brian Bloedreich. Okay. En dat is een succesvolle discuscoach. En sindsdien ontwikkelt ze zich goed door. Vorig jaar was ze 4e bij de wereldkampioenschappen in de Verenigde Staten. Dus toen had iedereen al wel de gaten van... Zij komt eraan. Ja, precies. Ja, en nou ja, misschien is ze er nu wel. Gaan we de komende weken zien. Waren er nog andere Nederlanders die het goed deden? Het was een geweldig goede wedstrijd, laat ik dat wel zeggen. Want het was vorige week in Parijs was het super met wereldrecords. Nu geen wereldrecord, maar er waren heel veel goede prestaties. Je vraagt naar Nederlanders. Maureen Koster liep een persoonlijke record op de 3000 meter. 8:35.93, goed. Diana van S, 8:56.28, ietsje minder. Maar oké, is meer van de lange afstand. En Jessica Schilder... Dat ging niet goed, dat had ik in de vorige al gemeld. 3 keer ongeldig bij het kogelstoten. En die heeft nog te veel hinder van een val. En het is mentaal ook een probleem voor haar. Is tijdens het draaien in de ring in februari ten val gekomen. En het loopt nu technisch niet als zij in die kogelring staat. Ja. Verder nog opmerkelijke prestaties vanavond? Van niet-Nederlanders? Nee, precies. Maar er was een... er was een Europees record van Jacob Ingebrigtsen, de Noor, voor eigen publiek. Verbeterde die zijn eigen Europees record met een halve seconde, 3:27.95 op de 1500 meter. Hij is de Olympisch kampioen, dus het is een hele mooie grote prestatie. Meneer, ja. Hele grote meneer. En afgelopen week was hij in Parijs goed voor een world best. Klinkt ingewikkeld, maar dat was op de 2 mijl. En dat is officieel kan je nog geen wereldrecord lopen, maar dat was de snelste tijd ooit. Alleen dat is een incoherente afstand. Dus dat was bijzonder. Ja, en zo zijn er nog wel meer prestaties. 10:75 voor Marie-José Talou op de 100 meter bij de vrouwen in een topveld. Ja, is ook een hele scherpe tijd. wedstrijd. De omstandigheden waren perfect. En wat mij opvalt tot nu toe, in die Diamond League wordt er heel goed gepresteerd. Misschien wel omdat het weer eigenlijk continu goed is. Ja. De volgende meeting was in Lausanne, zei je? Ik moet even denken. Ja, dat is in Diamond League. Volgende keer is in Lausanne, dat klopt, ja. Dan zien we je weer terug. Dankjewel, Leon. Spanje en Italië spelen tegen elkaar in die halve finale van de Nations League. Arman. Wacht op een doelpunt om een tweede verlenging in deze Nations League te voorkomen. 1-1 in de 72e minuut. Grootste kans in de tweede helft was toch voor Italië. Voor Fratesi, die een voorzet vanaf de linkerkant zo kon binnenlopen. Maar de bal recht doorschoot op het lichaam van Unai Simon, die goed redding bracht. Maar veel dichterbij is Italië uit open spel toch eigenlijk niet geweest. De hele wedstrijd niet. En deze kans die laat Fratesi dus liggen. Tot de onvrede van zijn coach Mancini, die de goal al bijna telde. Het was echt een reuze kans die ook gewoon had moeten zitten. Fratesi had de hoek voor het uitkiezen, maar koos dus voor het midden. Dat was een onverstandige beslissing. Inmiddels bij Spanje Canales in de ploeg gekomen. Spanje dat nog altijd wel een betere van het spel heeft. Meer balbezit, meer dreiging ook wel. Maar de laatste 10, 15 minuten is het allemaal wel wat minder geworden. Dus we stevend ook deze wedstrijd af op een verlenging. Nou, toch al een lang en slopend seizoen. Dat toch het enige wat ze misschien kunnen veranderen aan die Nations League. Want eigenlijk doe je daar toch niemand een plezier mee. Om als je al zoveel wedstrijden in de benen hebt, ook dat nog te moeten doen. Dat je misschien in die Nations League juist direct naar strafschoppen zou kunnen gaan. In plaats van nog eens een keer 30 minuten erbij optellen. En dan nog eens een troostfinale voor de verliezer ook. Allemaal voetballen. Voetballen zul je. Dat is wat alle voetbalbonden graag willen. Daar komt Italië. Grote kansen bij de tweede paal. Kan net niet worden binnengelopen door Di Lorenzo, op aangegeven van Di Marco. En zo zijn de beste kansen toch in de laatste fase van deze wedstrijd voor de Italianen. Die er steeds dichterbij komen in eventuele finale tegen de Kroaten. Nog een dik kwartier in Enschede. En nog altijd 1-1 bij Spanje-Italië. I want to spend my money where the days are sunny and bright. I want to find some people who don't mind no sleeping, cause I'll be up tonight. I want to live and let love fly with the birds in the sky. And I know that you ain't disagree, yeah. So come on, I just want to be free, yeah. So let's not hesitate a moment longer. Open up your heart with me. Let it float and just keep singing. I'm just looking for a good time. Wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline. At a beach that feels so far away. But I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view. Always looking for a good time. But my best time is always with you. I plant flowers in the city cause I want it looking pretty somehow. Gonna chase that feeling where I'm higher than the ceiling and my head's up in the clouds. I'm sick of high rise living and bad vibes bringing it down. Yeah, and I know that you ain't disagreeing. So come on, take a chance to be free, yeah. I'm just looking for a good time. Wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline. At a beach that feels so far away. But I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view. Always looking for a good time. But my best time is always with you. I just wanna have a good time. Have a good time. Have a good, good time. With you, with you. I just wanna have a good time. Have a good time. Have a good, good time. With you, with you. So let's not hesitate a moment longer. Open up your heart with me. Let it float and just keep singing. Shepherd en good time. De bladluis, dat is een heel klein diertje dat de laatste tijd voor flink wat overlast zorgt. Komt door hun urine. Ze plassen er namelijk flink op los. Natuurkenner Arjen Postma, jij hebt je even helemaal verdiept in die luizen. Goed dat je er bent. Ja. Wat zijn het precies voor beestjes? Bladluizen zijn kleine insecten die in grote groepen zitten. En eigenlijk lijkt hoe ze voedsel tot zich nemen, lijkt eigenlijk meer op een mug dan op bijten. Want wat doen ze? Ze hebben een puntig snavel, een puntig bekkie. Ja. Dat wurmen ze door een plant of door de schors van een boom heen. Uh-huh. En dan beginnen ze daar in de sapstroom beginnen ze daar de suiker uit te halen. Ja. Nou is het zo, ze prikken in het phloem, zoals het officieel heet. Wat is dat? Dat zit net achter de schors. Daar wordt het suiker wat door de bladeren gemaakt wordt met fotosynthese. Dat wordt via de schors door de cellen doorgegeven, zodat de wortels dat ook krijgen. Okay. En daar prikken die bladluizen op in. En ze prikken dus eigenlijk helemaal niet in het blad? Dus je hebt ook bladluizen die in een blad prikken. Oh, okay. Hoor. Dus overal waar dat sap dus doorheen schorsluis moet heen. Je hebt heel veel soorten bladluizen. Ja. En nou staat er in dat phloem, dat staat onder druk. Dus die bladluis hoeft het niet eens uit te zuigen. Hij prikt er gezicht in vast. En daarna zit zijn bek open en daarna loopt het er gewoon doorheen. Beetje alsof wij een cola blikje schudden en dan het openstellen. Ja. En nou noemen we het plassen, maar eigenlijk is het nog niet eens echt plassen. Want wat doen wij met plassen? We nemen het helemaal op in ons lichaam. Het wordt in ons bloed komt het terecht en daarna wordt het door de nieren er weer uitgehaald. Nou, die bladluizen die geven die suiker eigenlijk alleen maar door. Terwijl zij dat spul door zich heen laten lopen, halen zij alleen de aminozuren waar ze eiwitten van kunnen maken, halen ze eruit. En al het andere vloeistof met het suiker, dat loopt er gewoon weer doorheen en komt er als druppels aan de achterkant komt dat eruit. Uh-huh. En die druppels zorgen voor de overlast. Okay, want zo meteen naar die overlast, maar het zijn hele kleine groene, groene beestjes. Lijken ze eigenlijk ook bijvoorbeeld op de hoofdluis die mensen kunnen hebben? Een beetje, maar ook weer niet. Nee, het zijn toch andere. Wij zeggen luis was vooral een goed woord voor kleine dieren. Bladluis is wel een hele grote familie, maar is niet familie van de hoofdluis. Dat is toch dus een ander soort. Lijkt alleen qua woord op elkaar. Ja, en het zijn allebei insecten, dus dat komt bij elkaar in de buurt. Ja. Die suiker die ze uitscheiden, die wordt door heel veel dieren genuttigd. Dus wespen, bijen en ook mieren. En mieren gaan er het verst in, want die melken ze echt. Met die voelsprieten strijden ze over het achterlijf en halen ze ieder druppeltje er al af voordat het naar beneden spat. Mm-hmm. Als er te veel bij elkaar zitten, dan worden ze op een andere tak verdeeld. Worden ze verwijd, zoals onze boeren doen met koeien. En er zijn zelfs mierensoorten die bouwen er een stal omheen van klei. Dus die, dan staan ze die echt. Houden ze. Die houden ze echt als koeien. Ja. Echt waar? Ja, echt waar. En ze beschermen ze tegen vijanden. Bijvoorbeeld lieve heersbeestjes eten ze, die zuigen ze leeg. Maar ook hun larven. Een larve van een lieve heersbeestje kan wel 120 bladluizen per dag leegzuigen. Maar mieren bouwen dus hun eigen stal van bladluizen. Ja. Zijn er andere voorbeelden van dieren die echt, die eigenlijk zeg maar andere soorten domesticeren, zoals dat dan volgens mij. Dat is een heel ander verhaal. Maar er is, het lijkt erop alsof we bij mantelbavianen in Ethiopië, uh-huh, de eerste vormen van domesticatie van Ethiopische wolven zien. Oké. Okay. Maar dat is misschien wel een heel lang verhaal. Nee, maar het gebeurt dus wel. Fascinerend. Maar dat lijkt eerder vanuit de wolven te komen. Uh-huh. En hierbij zijn de mieren degene die bladluizen onder die stal zitten. Maar ja, misschien zijn de bladluizen wel de grote verleiders van die mieren. Want die bladluizen. Ze zoeken een baasje. Nou ja, die bladluizen die zitten daar gewoon alleen maar vast. En die blijven daar maar de hele tijd dat vocht op, of dat spul opnemen. Als die mieren komen, dan zitten ze veilig. Dus ja, voor die bladluizen heeft het eigenlijk alleen maar voordelen. Maar ergens is er een probleem. Ja, want die bladluizen. Want het klinkt nu allemaal als het paradijs eigenlijk. Ja, het zijn prachtige dieren. Maar als ze in een boom zitten, en dat gebeurt zo midzomer, dan wordt het heel warm. Dan krijg je in bepaalde bomen, zoals lindes, krijg je enorme explosies van die bladluizen. En dan begint er dus suiker naar beneden te vallen. En dan valt dat suiker op de heilige koe, dan valt hij op de auto. Oh. En dat vinden mensen vervelend, want die moet gepoetst. Dus dan iedere ochtend staat die hele auto weer onder. Ja. En omdat het suiker is, plakt het. Dus het voelt heel vies. En er blijft snel stof aan plakken. Alleen het is veel minder vervelend dan vogelpoep, want het tast eigenlijk de lak niet aan. En eigenlijk alleen met een beetje water spoelen lost het heel snel. Lost het is gewoon suiker. Het is gewoon suiker. Ja. Dus het ziet er vooral vies uit, maar het doet eigenlijk niet zoveel kwaad. Misschien kan iemand, een leuke fabrikant, een keer een soort rol maken. Want in de winter dan hebben we een probleem met bevroren ruiten. Mm-hmm. En dan gaat iedereen zo'n lappie voor de ramen hangen. Of een speciaal dingetje, zodat je niet hoeft te krabben. Nou, misschien kan je wel een soort hoes bedenken die zo even aan de voorbumper vastklikt in deze maand. En dan trek je maar overheen. En 's ochtends, en dan is je auto helemaal schoon. En dan heb je suiker in de koffie. Als je het gewoon een beetje uitschudt. Nou, je kan het prima eten. Want bijen die nemen die suiker mee en maken er honing van. Ja. En in Duitsland is die honing heel populair. Heet het vaak waldhoning. Ja. Het is een hele donkere, hele sterke honingsoort. Ja. Erg lekker. Alleen dan heb je dus honing die door twee soorten insecten hun lichaam door heen de geweest is. En daarna door de bij. Daarna door een bij heen geweest. En is dit een seizoensdingetje? Nou, ze komen al veel vroeger op. Alleen in deze tijd merk je dat het in die bomen heel hard gaat. Mm-hmm. Want ze zitten in rozen. Alle planten hebben wel een eigen soort bladluis. Dus ze zitten niet overal. Je kunt zeggen, ik zet de auto een straat verderop. Want dan staat er weer een andere boom. Dat hangt er vanaf. Sommige bomen heb je heel veel last van. Dat zijn lijsterbessen en dat zijn lindes. En de meeste andere bomen zitten vroeger in het voorjaar. En daar heb je eigenlijk niet zoveel last van. Dus alleen in deze tijd beginnen we daar overlast van te krijgen. Ja. Nou zijn gemeentes en mensen die bomen planten zijn er al heel lang mee bezig. Dus vroeger was het een veel groter probleem. Tegenwoordig valt het op dat er op sommige plekken dat mensen daar nog flink last van hebben. Maar ja, het is alleen maar suiker. Een regenbijtje en het is weg. Even een tuinslang erop en het is weg. En misschien kan iemand een hoes bedenken en dan hebben we er helemaal geen last van. Nou, dan sturen ook mensen lieve heersbeestjes erop af, geloof ik. Ja, lieve heersbeestjes eten zijn dus eigenlijk een soort biologisch bestrijdingsmiddel. Mm-hmm. Die eten er heel veel op. Maar als je als bladluizen een kolonie mieren achter je karretje hebt gespannen, dan kunnen die lieve heersbeestjes je dus ook niet pakken. Ja. Zo meteen gaan we even door met je. Maar we moeten ook even gaan kijken in Enschede. De boel in de gaten houden, Arman. Want ik heb je al een tijdje niet gehoord. Nee, daar is er één voor. De wedstrijd is toch wel flink weggezakt inmiddels. 83e minuut. Er worden wat kaarten uitgedeeld. Er worden wat wissels toegepast. De stand is onveranderd 1-1. En de tweede helft is toch op deze manier redelijk slaapverwekkend aan het worden. Er waren wel een aantal kansen te noteren. Maar het is niet meer zo goed en zo leuk als het vol rust was. En beide ploegen zijn simpelweg niet in staat om nog heel veel uit te richten na een heel lang seizoen. Dus voor al deze spelers vrees ik voor hen dat ze nog een half uurtje door moeten. Straks nog 10 minuten ongeveer. En dan tel ik de extra tijd mee. En de Spanjaarden gaan nog maar een keer wisselen. Morata naar de kant. Zijn vervanger is Joselu. Ansu Fati is ook in de ploeg gekomen. Speler van Barcelona. We hebben de komst van Fabian gezien. Fabian Ruiz. En ook bij de Italianen grote namen in de ploeg gekomen. Ik had het al eerder over Chiesa en Cristante. Ook de komst van Verratti inmiddels. Helaas nog geen plek in het elftal voor de man met de mooiste naam van allemaal. Buongiorno. Zo zou ik toch ook wel willen heten. Maar hij zit voorlopig op de bank. Alessandro Buongiorno. Ziet dat zijn ploeggenoten Spanje voorlopig nog op 1-1 houden. En Spanje creëert niet zoveel meer. Het is heel veel positiespel. Maar het is nu toch weer een stuk minder naar voren gericht. En de vraag is of met het wegvallen van Morata dat nog wel gaat gebeuren. Joselu dus zijn vervanger voorin bij de Spanjaarden. Dat wel. Die wel nog altijd proberen om het iets uit te richten met de bal. Italië doet dat eigenlijk niet meer. Zijn aan het afwachten, willen counteren en hebben simpelweg niet de kwaliteit om zelf tot uitgespeelde kansen te komen. Balbezit voor Spanje, voor Rodri. Die blijft altijd staan naar Jordi Alba aan de linkerkant. Oh, dat is een gekke bal van Jordi Alba. Die levert zomaar in. Kunnen de Italianen nu dan uitbreken? Ja, eigenlijk niet. Ze hebben gewoon te veel tijd nodig. 85 minuten gespeeld in Enschede. Spanje 1, Italië 1 op weg naar de verlenging. En met natuurkenner Arjen Posma praten we over de bladluis en over de auto. En als je dan je hele auto hebt schoongemaakt omdat al dat suiker erover over is uitgespreid, wordt het bijna donker en dan heb je de lantaarnpaal hard nodig. En daar heb je ook nieuws over, toch? Ja, want er is eigenlijk een soort stille revolutie aan de gang. We hebben het wel eens eerder gehad over lichtvervuiling. Dat is iets waar we in Nederland best wel last van hebben. We zijn nogal lichtverslaafd. Overal waar het donker is, zetten we steeds meer licht neer. Ja. Dat is niet goed voor de dieren. Is voor onszelf ook niet altijd even goed. Maar er is iets aan de hand. Ze zijn nu overal. Ik zie het bij mij in de buurt. Ik woon in gemeente Alkmaar, maar midden in de polder. Een van de donkerste plekken van Noord-Holland. Met werd er overal steeds lichter. Mm-hmm. En dan ergerde ik me erg aan lantaarnpalen. Want de lantaarnpaal is eigenlijk een soort schemerlamp midden in het land. Mm-hmm. Die staat op een paal en hij schijnt alle kanten op. En Terwijl het doel is om de weg te verlichten. En nou zijn ze op allerlei plekken die armaturen van die lantaarnpalen aan het vervangen voor energiezuinige LED-verlichting. Ja. Maar daar zit meteen een groot voordeel aan. Want die LED-lampen die zitten in het armatuur. En die hangen er niet onder als een gloeilamp die erin geschoven. Die zitten erin, er zitten reflectoren bij. En die schijnen het licht alleen maar naar beneden. En nou, ze hebben ze bij ons allemaal al vervangen. Het is zoveel beter geworden. Je ziet helemaal niks meer in je huis. Nee, maar als je daar over de dijk loopt in het donker... dan zie je wel, als je er vlakbij komt, dat de weg verlicht is. Maar je ziet die lantaarnpaal niet meer van afstand. En ik heb ze al op meerdere plekken heb ik ze al gezien dat ze aan het vervangen zijn. Ook op snelwegen. En ik zou eigenlijk iedereen willen oproepen... bel je gemeente eens op of je wegbeheerder en geef ze eens een compliment hoe blij je bent met die lantaarnpalen. Want hoe meer pluimen we ze in de kont steken, hoe meer ze genegen zijn om die dingen, als ze dan toch kiezen, laten we er dan zo een nemen. Ja. En dan zijn we van heel veel van die lichtvervuiling af. Wat zei de gemeente toen je ze belde? Daar waren ze blij mee. Het was heel wat doorverbinden, want ze waren er niet gewend aan dat iemand een compliment kon maken. Afdeling complimenten, ja. Dat was heel klein. Insecten in de oude lampen, daar gingen ze omheen zitten de hele nou, dag? Nou, ten eerste, heel veel dieren die werden gelokt door die lampen. En waar kwamen nou achter? Dat de insecten die om zo'n lamp heen hangen, dat die de volgende ochtend allemaal dood zijn. Het is een soort lichtval. Ze blijven in die lichtbal gevangen. Ze verdrogen heel snel en de volgende ochtend zijn ze dood. Dus iedere lamp was een soort insectenval. Als je ook een gezellige tuinverlichting hebt in je achtertuin in de zomer... Als je nou naar bed gaat, zet die lampen dan ook uit... want dat lokt meteen minder insecten naar je toe. Ja. Nog een voordeel van die LED-verlichting is dat ze kunnen... schuiven met het spectrum van waar het licht in zit... of er meer blauw of meer rood licht in zit. En dan kunnen ze precies lampen gebruiken... waar ook de insecten niet op afkomen. En sommige gaan zelfs aan toch alleen als er een auto aankomt? Dat zijn ook experimenten mee. Die ben ik nog niet tegengekomen. Oké, ik dacht dat ze daarmee gingen experimenteren. Ze zijn met allerlei nieuwe manieren van verlichten... en niet meer een hele string van schemerlampen op 15 meter hoog. Dus ik vind het een hele grote verbetering. Arman Afsaroglu in Enschede. Een doelpunt voor Spanje dan toch in de 88ste minuut. Nog even de twijfel, is het geen buitenspel. Maar voorlopig blijft de vlag omlaag. En dus viert invaller José Lu de goal voor Spanje. De 2-1, weer een belangrijke rol voor Rodri. Na een prachtige aanval, die begint met een overstapje van Ansu Fati. Die probeert Italië uit te verdedigen. Dan komt er een knal van Rodri. En is het absoluut geen buitenspel voor José Lu. Die ziet dat een afstandsschot van Rodri dus... van richting wordt veranderd en dan krijgt hij hem zo pardoes voor de voeten. De aanvaller van Espanyol, gedegradeerd uit La Liga dit seizoen, maar dus wel opgeroepen voor het Spaans nationale elftal. 33 jaar, geboren in Duitsland. En deze José Luis San Martín Mató, zoals hij helemaal heet, lijkt Spanje naar de finale van de Nations League te schieten door deze intikker van dichtbij. Het is 2-1 in Enschede en dan toch, zo lijkt het althans, geen verlenging. Het is verdiend voor Spanje dat het betere van het spel had. Het is nu zeker, de VAR heeft er naar gekeken en geconstateerd dat het geen buitenspel is. José Lu had dus een paar minuten nodig. En zet Italië op 2-1. Oké. Of Italië er nog een slotoffensief uit kan persen, dat horen we zo meteen. Heb je nou allemaal bladluizen opgezocht? Ja, ik wilde eventjes weten hoe groen ze er nou uitzagen. Die hele scherpte staat voor mijn bladluis. Ik heb geen auto, dus dan moet je toch... Ja, ik had ze nog nooit gezien. Ja. Arjan Posma, dank dat je er was. En dus rij veilig, hè, want er is minder licht bij jou. Nee, er is licht op de weg. Nou, je ligt op de weg. Het is juist precies genoeg licht. Okay. Alleen last van muggen vannacht. NPO Radio 1. Het is 10:55 inmiddels. Clemens Peters hier met de hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse staat en de Oranjes waren doelbewust, langdurig en structureel betrokken bij slavernij in de voormalige koloniën. Dat is de conclusie van onderzoekers in het boek Staat en Slavernij. De familie van Oranje Nassau zou omgerekend ruim een half miljard euro aan de slavernij hebben verdiend. Alleen al in de periode 1665 tot 1770. Burgemeester Halsema van Amsterdam zet het plaatselijke studentenkoor onder druk. Als de vereniging een geheim rapport over misstanden tijdens de ontgroening van 2021 niet openbaar maakt, dan sluit de burgemeester mogelijk het sociëteitsgebouw. De papierfabriek De Hoop in Eerbeek in Gelderland gaat dicht na ruim 350 jaar. Volgens de Finse eigenaar is de sluiting nodig vanwege overcapaciteit in Europa. Maar volgens de vakbonden heeft de fabriek altijd goed gedraaid en slaat de sluiting nergens op. De koninklijke trein gaat met pensioen en is na 160 jaar uitgerangeerd. Al die jaren gebruikte de Nederlandse koning of de koningin het rijtuig voor binnen- en buitenlandse reizen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen tijdens het staatsbezoek aan België, dat is volgende week, voor het laatst gebruik maken van de koninklijke trein. de lijn en omsteken. Nederlands elftal maakte gisteren een halve minuut voor tijd nog de 2-2, de gelijkmaker tegen de Kroaten. Gaat de Italianen dat ook lukken, Arman? Ze gaan het proberen, extra tijd inmiddels ingegaan. 4 minuten. En Donnarumma probeert nu de bal weg te werken. Doet dat met hort en stoten. Maar Spanje krijgt de bal uiteindelijk net niet in de ploeg. En Italië wel. Probeert nu aan een aanval te starten met Verratti. Verratti in de as van het veld naar Cristante. Terug naar Donnarumma. José Ludus, de maker van de, zo lijkt het, winnende goal. Hij draait al even mee. Speelde bij Real Madrid. Heel eventjes en nu toch al een tijdje bij Espanyol, waar hij het goed heeft gedaan dit seizoen. 16 goals in La Liga, opgeroepen door De La Fuente. En maakt dus een goal die Spanje misschien wel naar de Nations League finale brengt. Hij loopt overigens, dat is toch knap, 1-1 in Spaans nationale elftal. Debuteerde in maart onder De La Fuente en heeft nu zijn derde goal te pakken in zijn derde interland. Dan ben je goed bezig. En het is niet dat Spanje overloopt van de goede spitsen. Ze hebben natuurlijk Morata, maar achter Morata toch een gapend gat dat Gozelu misschien wel kan invullen. De goal van hem dus, met die zorgt voor de 2-1. En Italië is niet gaan aanvallen in de tweede helft, maar moet dat nu dus wel gaan doen. En dan zal het lastig als je opeens alles moet veranderen. Het lukt voorlopig ook niet bepaald. De bal naar Unai Simon, die hem naar voren schiet. Spanje-Kroatië, dat is op voorhand natuurlijk een prachtige finale van de Nations League. Even snel nadenken. Die twee ploegen speelden op het EK onlangs. Een geweldige wedstrijd tegen elkaar in de 8e finale. Gewonnen destijds door de Spanjaarden. Spektakelstuk in Kopenhagen, als ik het me goed herinner. Die twee landen kennen elkaar dus goed. En gaan het zo dadelijk tegen elkaar opnemen in de finale. Er komt nog een gele kaart aan voor de Italiaan Zaniolo van Galatasaray. Pijn aan het hoofd bij Lenormand. De kaart getoond door Vincic. 2,5 minuut van de extra tijd inmiddels voorbij. Wat me overigens uitermate goed is bevallen. En dat is niet altijd een zekerheid bij een wedstrijd tussen Spaanse en Italiaanse ploegen. Denk bijvoorbeeld aan de finale van de Europa League. Sevilla AS Roma, waar dat een schetsvertoning was. Vol theater maken, vol onsportief gedrag voor valpartijen. En heel veel nare gedragingen langs de kant. Is dit een voorbeeldige wedstrijd geweest tussen Spanje en Italië? Gek toch dat dat bij landenteams heel anders gaat dan bij clubteams, waar je dat soort gedrag, waar je dat soort onsportief gedrag eigenlijk aan de orde van de dag is. Maar bij landenteams zie je dat nooit. En dat is ook wel weer een teken dat het landenvoetbal misschien wel iets is wat de komende jaren alleen maar populairder gaat worden. Want het clubvoetbal, dat wordt toch ontsierd door dat soort gekke taferelen. Ik kan het maar vertellen dat de bal niet in het spel is. Nog altijd die blessurebehandeling aan Lenormand. Italië en Spanje hebben er een buitengewoon sportieve wedstrijd van gemaakt. Natuurlijk wel wat gele kaarten over en weer. Vinci heeft het ook vrij kort gehouden. Maar geen gekke dingen gezien in deze wedstrijd. Nog een halve minuut. We zien niet de beleving en de honger die we gisteren zagen bij de Kroaten. Die niets liever wilden dan die Nations League finale bereiken. Dat zie je wat minder bij Spanje of bij Italië, maar neemt het van mij aan. Ze gaan het ongetwijfeld vieren. Want het wordt toch een mooie kans op een prijs. Een nieuwe winnaar gaan we krijgen van de Nations League. Eerste editie gewonnen in Portugal door Portugal. De tweede editie gewonnen door Frankrijk. En de derde editie is dus een prooi voor of Spanje of voor Kroatië. Nog maar eens een overtreding. Niet voor gefloten door Vincic. En dus mag Italië nog een keer in de aanval. 4 minuten zijn voorbij. Is dit dan het laatste moment en de laatste kans voor Italië? Bal aan de linkerkant. Moet een voorzet komen. Die komt er ook. Spanje haalt weg. Vincic nog niet met het laatste fluitje. Die bal nog een keer teruggebracht. En dan is hij voor Simon. Die gaat er lekker bij liggen. En die wacht tot het laatste fluitsignaal te horen zal zijn van Vincic. Die misschien nog wel een minuut gaat toevoegen door die blessurebehandeling bij Lenormand. Hij houdt de bal even vast. Unai Simon. Maar dan zal toch wel snel deze wedstrijd tot een einde worden gebracht door Slavko Vincic. Het was een mooie eerste helft met een mooi voetbal. Hoge intensiteit in de tweede helft. Zakt het niveau wel wat weg. Er waren wel de nodige kansen. Maar ook grote delen van de wedstrijd gebeurde er eigenlijk amper iets. Maar een goal dus in de slotfase van Gozelu. De 33-jarige spits van Espanyol zorgt ervoor dat Spanje de Nations League finale gaat halen. Het laatste fluitsignaal heeft geklonken in Enschede. Spanje-Kroatië dus. Zondag 8:45 in de Kuip. En Nederland neemt het op diezelfde zondag om 3:00 in Enschede op tegen Italië. Toch ook een wedstrijd om naar uit te kijken. Nederland-Italië altijd mooi. Maar de finale van de Nations League gaat tussen Spanje en Kroatië. We'll be right back. Vitesse. En zo heet het nummer. Het is 22 uur 41. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. En we gaan het hebben over de Volvo Ocean Race. Want dat was nou vroeger toch qua populariteit wel een beetje de Formule 1 race onder het zeilen. Maar vandaag de dag heeft de Volvo Ocean Race het lastig. De afgelopen dagen was de race in Den Haag, waar een uitgedund deelnemersveld zich vandaag klaarmaakte voor de laatste etappe naar Genoa. Kenners maken zich zorgen over de wedstrijd. En een van hen is de voormalig wereldkampioen Nicolas Heiner, die bij het Nederlands team Yayo vaart. Onze verslaggever Dien van het Laar sprak met Heiner over de staat van de race. 25 graden, veel brandende zon en het zweet gutst van het hoofd van Nicolas Heiner. En toch krijgt hij de glimlach niet van zijn gezicht, want hij heeft genoten van het thuispubliek hier in Den Haag. Ja, groot feest. Het is mooi om zelf een Nederlands publiek te zien en dan al met de aankomst en ja, de aanmoediging van iedereen en de felicitaties, dat maakt het een heel mooi en bijzonder feestje. Maar hoe mooi zijn thuisstad ook was, Heiner maakt zich zorgen over de toekomst van de Ocean Race. Ik ben niet helemaal zeker van de toekomst van de race, om eerlijk te zijn. Of waar, in ieder geval de richting waar het op gaat. Wat je toch ziet is, het zijn natuurlijk de budgetten zoals het voorheen ook was. Misschien iets meer zelfs. Maar er zijn uiteindelijk maar vier zeilers aan boord. En ik blijf bij sport, wordt beoefend door atleten, door, in dit geval door zeilers. En je hebt al 2,5 IMOCA's nodig, campagnes nodig, om 1 voor 65 te vullen. De IMOCA-klasse die neemt volgens hem te veel financiële ruimte in beslag. Tot teleurstelling van Heiner. Voor mij het is het toch net een andere race geworden. En dat vind ik wel heel jammer. Waar komt dat dan door? Ja, sommige mensen moeten beslissingen nemen. En het is net wie er aan het hoofd staat. Kijk, je kan heel veel kanten op. De zeilsport is zo divers. En je hebt zoveel verschillende type boten. En je... Voor mij, ik denk de One Design concept, zoals de Volvo 65, waar alle boten identiek zijn. Ik denk dat ze... Even terug, wat bedoel je met bepaalde mensen moeten beslissingen nemen? Nou ja, goed, is uiteindelijk ook Ocean Race heeft mensen in het bestuur zitten en die voor visie moeten zorgen, lange termijn. En daar kan je het mee eens zijn, wel of niet. Voor mij is het gewoon, maak een boot wat spectaculair is, maar ook waar een hoop mensen op kunnen zitten. Of waar je een hoop mensen de kans geeft om de Ocean Race te doen. En het verhaal te vertellen en niet maar vier man. Met dat verhaal heeft de Ocean Race volgens hem goud in handen. De Ocean Race zet zich in voor de toekomst van de oceaan. Het is, zijn niet veel sporten die rond de wereld gaan op een relatief schone manier. En ik bedoel, we komen op plekken waar zelfs researchers niet komen of expedities niet komen. Dus ja, al die data die verzameld wordt, ik denk dat is heel belangrijk. En... hoe meer data, hoe meer we weten over deze aarde en hoe meer we kunnen doen. Zelf heeft Heiner wel een idee hoe de race eruit moet komen te zien. Voor mij zijn er twee opties. Eén is, om heel te zijn, een nieuwere boot. Een gedeelte One Design met toch een vleugje waar je zelf kan ontwikkelen, als zijn te zeilen of je vols. Dus een beetje een combinatie, zou ik zeggen, van de IMOCA's en de Volvo 65's. En de andere kant, misschien ook gewoon echt terug naar de oude dagen. En dat is om gewoon weer echt nummers te krijgen. En dat is met de eigenlijk gewoon open klasse. En dat betekent ook dus dat je met 60-voeters, 100-voeters in verschillende disciplines, maar wel de wereldkant kan racen. Kijk, uiteindelijk, het product is goed en de race is goed. En het is altijd, het heeft altijd een grote naam gehad. En het is, ik verwacht ook volgende keer dat er wel weer meer deelnemers aan boord, aan de start staan. Ik hoop alleen dat er ook meer zeilers zijn en dat we meer zeilers het verhaal kunnen vertellen over de oceanen. Stof tot nadenken, maar in de tussentijd moet Heiner zich nog eerst focussen op de laatste etappe naar Genoa. Hij en Team Yayo worden feestelijk uitgespeeld. Grote verrekijker in hand, dus ik denk, u moet ik hebben. Maar hoe is Team Yayo weg? Volgens mij zijn ze als eerste, ik zal even kijken. Het is een heel mooi weg. Die liggen nu op kop volgens mij. Ja, en na een paar minuten verdween de boot als een stipje achter de horizon. Op 24 juni dan komen ze weer in zicht, want dan wordt de aankomst verwacht in Genoa. Het doorbreken van de Kachovka-dam in Oekraïne heeft voor de natuur enorme gevolgen. Veel dieren zijn in nood. Karen Soeters is van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals en zojuist aangekomen in Oekraïne om hulp te bieden. Mevrouw Soeters, goedenavond. Aangekomen in Lviv. Ja, goedenavond. In Oekraïne. Ja. Wat gaat u doen? Nou, we gaan de projecten die we steunen bezoeken. Dus we bieden noodhulp vanaf het begin van de oorlog. En we zijn in september hier geweest in Oekraïne. En toen zijn we eigenlijk vooral naar Kiev geweest en naar boven gereisd tot ongeveer 100 kilometer van de grens van Belarus. En we hebben toen de oostelijke kant en alles wat we daar steunen niet kunnen bezoeken. En nu, ja, de situatie is natuurlijk nog veel erger geworden. En we onderhouden contacten met alle projecten die we steunen. En hebben bedacht, het zou heel erg goed zijn, al eigenlijk een tijd geleden, om daarna af te reizen en te kijken van hoe kunnen we nou efficiënter helpen? Wat hebben deze mensen nou nog meer nodig? En ja, dat is toch gewoon er zelf zijn. Dat hebben we vorige keer ook gezien, hoe belangrijk dat is. En nu de beslissing genomen om dan vandaag te gaan. Ja, maar u bent nog niet in de buurt van de Dam. Nee, dat klopt. We zijn naar Krakau gereisd en vandaar met de auto naar de grens bij Medica. En daar zijn we de grens overgelopen. Dus we zijn best wel druk daar aan de grens. Dus als je loopt, dan ben je er sneller. En met de auto weer naar Lviv gereisd. En morgenochtend om 17:30 dan vertrekken we richting het oosten. En dan gaan we naar Dnipro. Er zit een hele grote shelter, Pegasus. Die vangen allerlei soorten dieren op. Honden, katten, maar ook varkens, koeien, paarden. En nu was die situatie al heel ingewikkeld door de oorlog. Er zijn ontzettend veel dieren achtergelaten. Dus veel honden die zich ook weer voortplanten op straat. Dus allemaal huishonden. Nou goed, een nare situatie om het zomaar uit te drukken. En door de dambreuk zijn er alleen maar dieren bijgekomen. Dus deze mensen zijn al dagen met bootjes zoveel mogelijk dieren proberen ze te redden. En de opvang is echt letterlijk uit zijn voegen aan het barsten. Dus er is hulp nodig. Wat gaat u dan doen? Gaat u helpen in de opvang of gaat u dieren zoeken? Of probeert u misschien de boel te coördineren? Nee, we gaan vooral kijken hoe we efficiënter kunnen helpen daar. Dus wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat zij hun werk beter kunnen doen? Want het is echt nogmaals voor hun ook een situatie die ze niet eerder hebben meegemaakt, dat het zo grootschalig, zo ingewikkeld is geworden. En ze hebben medische hulp nodig. Ze hebben voedsel nodig. We willen kijken of we er een dierenverblijf bij kunnen laten bouwen, of we dat voor ze kunnen realiseren. Dus het is echt gewoon overleg, rondkijken, praten. En wat ik heel erg belangrijk vind, is dat we ook mensen in Nederland laten zien hoe het met de dieren staat in Oekraïne. Want de oorlog is afschuwelijk voor mensen, maar ook afschuwelijk voor de dieren hier. Ja, want om wat voor dieren gaat dat? Vooral? Ja, het gaat echt om alle soorten dieren. Dus de honden en katten die achtergelaten zijn, maar ook over dieren uit de veehouderij. Dus veel vee, heel veel koeien, paarden. Mm-hmm. Sorry? Ja, nee, veel vee inderdaad, maar dat zei u daarna. Ja, vee, varkens. Maar bij deze opvang is bijvoorbeeld ook een kameel gehuisvest. Die uit de dierentuin komt, die leeg moet. Ja, en blijven die dieren in Oekraïne? Of wilt u die bijvoorbeeld ook wel hervestigen in de rest van Europa? Nee, wij zijn echt voor noodhulp in het land zelf. Mm-hmm. En ik begrijp heel goed dat mensen zeggen van goh, waarom haal je die dieren niet naar Nederland toe? Maar eigenlijk is dat gewoon geen optie. Er is, de Oekraïne is een derde land. Dat betekent dat met inentingen en de regelingen die er zijn, de wetgeving om dieren hier vanuit Oekraïne naar Nederland te halen, dan ben je eigenlijk een half jaar verder. Ja. En het lost het probleem ook gewoon niet op. Je moet hier zorgen dat de populatie onder controle komt en dat niet al die huishonden zich kunnen voortplanten. En dat er gewoon voedsel, medicijnen zijn. En het zijn niet alleen shelters. Er zijn ook particulieren die gewoon thuis misschien 2 honden hadden, maar nu alles uit de buurt hebben meegenomen wat is achtergelaten door mensen die gevlucht zijn. En die zitten dan in huis ineens met 30 honden. Nou ja, dat kan natuurlijk niet. Ja. Dus het zijn ook heel veel verschillende situaties eigenlijk. Maar ik kan me voorstellen, u zei dat zelf ook, het menselijk leed is daar enorm. Is dat niet ook wel zo groot dat misschien de dieren gewoon wel even op plaats 2 en 3 staan? Nou, ik denk dat het mooiste voorbeeld is als je kijkt naar de beelden. Helemaal in het begin van de oorlog zag je beelden vanuit metrostations. En dan was iedereen heel verbaasd van kijk, er zijn heel veel mensen in die metrostations, maar die hebben ook een huisdier meegenomen. Ik denk als je aan mensen in Nederland gaat vragen van goh, je moet je huis uitvluchten, wat neem je dan mee? Nou, natuurlijk je kinderen, maar ook je huisdieren. En dat gebeurt hier ook. Dieren zijn sowieso natuurlijk belangrijk om goed voor te zorgen. En ook in een oorlogstijd, maar ook heel belangrijk voor mensen. Het is vaak hun laatste houvast. Mm-hmm. En we hebben ook de dieren waar u voor moet zorgen zijn natuurlijk niet meegenomen. Sorry? De dieren waar u voor moet zorgen, die zijn natuurlijk niet meegenomen. Ik begrijp de vraag niet. Nee, ja, in die zin van, u zegt die dieren worden meegenomen, maar u zorgt uiteindelijk voor de dieren die op straat zijn achtergebleven, toch? Ja, klopt. Ja. Dat is inderdaad, maar dat zijn die shelters die dat doen. En die willen ook vaak, die zeggen nu van, goh, ik heb kinderen en ik wil eigenlijk dit gebied verlaten voor mijn kinderen, want het is hier gevaarlijk. Maar wie moet er dan voor die dieren zorgen? En dat doen jullie dus. Die dilemma's waar wij zitten. Nou, wij doen dat niet, maar we willen wel heel graag ondersteunen en helpen. En dat doen we eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog. Ja. Op alle mogelijke manieren die binnen ons kunnen liggen. En hoe lang blijft u daar? In ieder geval tot woensdag. En als de situatie zich voordoet dat we denken van, nou ja, misschien is het toch handig om nog langer te blijven, dan blijven we langer. Maar in principe komen we woensdag weer naar huis. Oké, nou, dank voor uw uitleg. Karen Soeters was dat van House of Animals vanuit dus Oekraïne. Atlete Jorinde van Klinken zorgde vanavond bij de Diamond League voor een verrassing door het discuswerpen te winnen. Ze versloeg Olympisch kampioen Almen en meervoudig wereld- en Europees kampioen Perkovic. Van Klinken kwam tot 66,77 meter en dat was een afstand waar ze wel aan toe was. Ja, nee, vorige week had ik natuurlijk 3,65, dus toen was het al een beetje frustrerend dat niet die ene verre eruit kwam. Ja, en na zo'n bizarre reis natuurlijk gisteren ben ik hier heel blij mee. Want je vond ze wel allemaal, ook met de kogel en zeker met de discus. Maar dat was in Amerika en dan in Europa kwam je er telkens net niet uit. Zoals in Firenze vorige week. Toen was je erg chagrijnig zelfs. Ja, nou ja, nu zie je ook een beetje dat als het enigszins goed gaat, dat het direct zoveel verder vliegt. Dus het gaat echt om zulke kleine details dat het zo frustrerend is. Dat je zoveel goed kan doen en dat hij dan nog steeds niet goed vliegt. Dus ja, gewoon lekker om zo'n afstand op het bord te zien. En natuurlijk super speciaal om hier de winst te pakken tegen een onverslagen Olympisch kampioen dit jaar. En de beste aller tijden, die gooi je er ook af. Ja. Perkovic. Ja, nou ja, dat ligt aan hoe je het bekijkt natuurlijk. Ze heeft niet het wereldrecord, maar ja, heel, heel bijzonder. Want je begint aardig, dan twee missers en dan 66-77. Poging 4, je pakt de leiding. Heel even een juichmoment en dan meteen weer dat gezicht strak. Bewust, hè? Ja, nou, ik weet natuurlijk dat zij dit ook makkelijk kunnen werpen. En ja, wie weet zat er nog wel meer in. Dus wat ik zei, waarom zou je pogingen weggooien? Je moet natuurlijk even blij zijn daarmee en ik was er ook echt blij mee. Maar ja, ik had daarna nog een poging te gaan. Dus ja, focus en weer doorgaan. Je hebt echt iets heel speciaals gedaan, hè, op deze avond. Dat besef je natuurlijk wel. Nou, ik denk dat het moeilijk is om te beseffen, hoor. Maar ik ben zeker heel blij hiermee. Echt. Een Nederlandse vrouw wint in de Diamond League een technisch onderdeel. En verslaat daarbij ook de twee beste die je maar kunt treffen. Nee, ik ben heel blij dat je dat allemaal zo benoemt. Ik denk dat er in Nederland veel meer aandacht mag komen voor het werpen. En ik hoop dat dit soort overwinningen daar heel erg aan bijdragen. Nederland is meer dan alleen maar lopen. Dus ja, laten we met z'n allen meer werpen gaan kijken. En support alle goede werpers die we in Nederland hebben. Want het is heel bijzonder hoeveel we er hebben op dit moment. Het komt van diep, hè? Vind je het echt te weinig aandacht? Ja, echt. Dat doet pijn. Ja. Het is gewoon niet terecht, denk ik. Kijk, ik heb hier nu ook een Diamond League gewonnen. Dus ja, dat is even cool, denk ik, als een looponderdeel die een Diamond League wint. Je bent de nummer 4 van het wereldkampioenschap. Op die manier ga je in het najaar, in de nazomer naar Boedapest. Geeft dat een fijn gevoel of wat extra druk? Ik denk dat ik vooral bezig ben met wat er nog beter kan ten opzichte van dan. Elk WK is weer eens een schone lei. Dus ik denk, iedereen kan daar winnen, iedereen kan daar verliezen. Dus ik denk dat je het daar moet laten zien. En dat is mijn doel, zeker. Vorig seizoen beleefde kogelstootster Jessica Schilder een topjaar. Op 3 internationale kampioenschappen veroverde ze 3 medailles met de Europese titel outdoor als hoogtepunt. Dit jaar gaat het een stuk minder. Een mislukt indoorseizoen dreigt nu te worden gevolgd door een dramatisch buitenseizoen. Bij diezelfde Diamond League in Oslo kwam de atlete niet verder dan 3 foutpogingen. En Joris van den Berg sprak met haar. 2 keer mis, 3 keer mis. Chagrijnig gevoel, denk ik. Voornamelijk verdrietig en teleurgesteld. Het wil nog even niet lopen. En dat is zwaar vervelend, maar ja. Nog niet aan het pieken? Nog niet aan het pieken, maar met indoor ben ik best wel wat hard gevallen. En dat blijft nog langere tijd dan verwacht doorspelen in mijn hoofd. En dat moet er echt even uit voordat ik weer afstanden kan stoten. Die klap van Madrid zit je voornamelijk nog in het hoofd. Dat is het probleem nu. Ja, ik heb er meer moeite mee dan verwacht. Het was een lelijke val. En ja, nu toch onbewust enorm bang dat dat weer gaat gebeuren. Dus daar heb ik gewoon heel veel wedstrijden voor nodig om daar even doorheen te komen. Het gaat goed komen, maar het, ja, ik heb gewoon even tijd nodig om dat goed te krijgen. En hoe is het dan dat je tijd nodig hebt en dus nog niet aan het pieken bent? En dan zijn er wel grote evenementen. Hoe is het om te figureren op zulke avonden? Ik mag geen vloekwoorden gebruiken, maar het is gewoon heel vervelend. Maar ja, hier word ik ook alleen maar sterker van. En ja, ik moet gewoon even die switch omzetten en dat wil nog niet lukken. Maar ja, dat moet ik gewoon even doen. Heel simpel. Want na de tweede foute poging van de drie ga je naar de kant, ga je video kijken. En wat zie je dan? Ja, ik zie, met de instorten ging het wel oké. Ik denk van ja, als dit gewoon kan doortrekken in de wedstrijd, dan komen de afstanden vanzelf. Maar ja, dan ben ik daarna toch bang van, oh ja, het gaat mis, het gaat mis, het gaat mis. En dat gebeurt dan ook. Dus die laatste poging ging ik iets anders in de ring staan. Ja, en dan verlies je de kogel uit je nek en dan denk je, laat maar, dat gaat niet. Wel iets geleerd vanavond? Iets opgestoken? Ja, het is gewoon prachtig om hier te staan met de meiden. Dat is gewoon geweldig. Het is alleen jammer dat ik het verkloot. Boedapest is nog ver. Gelukkig. Daar ben ik heel blij mee dat hij nog heel ver is. Maar daar gaan we naartoe werken. En ik heb vaker heel veel tegenslagen gehad. En daar ben ik allemaal uitgekomen. Alleen, ja, het is gewoon even... puntje, puntje, puntje. Is heel vervelend. Ja, die puntjes kunnen we wel invullen. De puntjes van Jessica Schilder in gesprek met Joris van den Berg, onze verslaggever daar. En de volgende Diamond League-wedstrijden zijn in Lausanne. Ja, ze zijn deze maand. Ze komt toch een eind aan deze uitzending van Langs de Lijnen en Omstreken, waarin we zagen dat Spanje de finale bereikte van de Nations League in Nederland. En in de finale speelt in de Kuip komende zondag tegen Kroatië. Nederland ontmoet Italië in de strijd om plek 3. Hier zometeen het oog, vandaag gepresenteerd door Lucella Carasso. Fijne avond. NPO Radio 1. Als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan is je eerste gedachte, hoe lang heb ik nog? Maar hoe zou het einde van je leven eruit zien als de vraag zou zijn, hoe goed heb ik het nog? Daarover praat ik in De Tijd van Je Leven met longarts Sander de Hosson, met mensen die weten dat ze binnenkort doodgaan en met jou, de luisteraar. De Tijd van Je Leven. Op NPO Radio 1. Zaterdag om 7 uur bij BNNVARA. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak ultrasnel 1 gigabit internet met Netflix en stream de beste series op het beste netwerk. Nu voor een superscherpe prijs en zonder activatiekosten. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Nu wegens groot succes een week verlengd. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. NPO Radio 1.